NPO Radio 1. 2 uur. Roos Mogree. Ja, en straks ga ik even bellen met Viaplay-presentator Amber Brandsen, want de eerste Formule 1 kilometers op het circuit van Zandvoort zijn gereden. Zij is daar al aanwezig, praat ons snel even bij, over de mannelijke en vrouwelijke coureurs die door de duinen scheuren. En het is aansluiten geblazen op de wegen rond Utrecht. U hoort het in het NOS-journaal met Casper Meijer. Ja, scheuren is daar niet mogelijk, want het is opnieuw druk op de snelwegen rondom Nieuwegein. De A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch is tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat houdt de vinger aan de pols. We monitoren de situatie continu. Dus elk uur zitten we ook met Nieuwegein om tafel om te kijken waar we mogelijk moeten gaan bijsturen. En we hebben natuurlijk een aantal maatregelen genomen samen met de gemeente Nieuwegein. En we proberen in ieder geval de instroom vanaf de snelweg van het verkeer te beperken. Door de verkeerslichten aan de randen langer op rood te houden. We hebben verkeersregelaars die op een aantal kruisingen in Nieuwegein het verkeer, de kruisingen vrijhouden. En op de snelwegen hebben we een aantal bergers standby staan. Zodat bij incidenten snel de voertuigen van de weg kunnen krijgen. Vooral op de A27 is het nu druk door de afsluiting van de A2. De twee teamchefs van het politieteam Rotterdam Centrum leggen hun functie neer. Dat doen ze na een artikel in NRC over de onveilige werkcultuur bij dit onderdeel van de Rotterdamse politie. Er zijn al langere tijd klachten over racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pesten, drankgebruik en buitensporig gewelddadig handelen op straat. Volgens de politie zijn de twee chefs van mening dat de in- en externe ophef die de laatste dagen is ontstaan niet bijdragen aan een constructieve verbetering op de korte termijn. Bij overstromingen in het noordoosten van India en het oosten van Bangladesh zijn zeker 30 mensen omgekomen. Ook heeft het water veel schade aangericht. Volgens een Bengaalse hulporganisatie zijn de overstromingen de ergste die India en Bangladesh in 30 jaar hebben meegemaakt. Duikers hebben bij Sicilië het lichaam gevonden van de laatste vermiste van het superjacht dat daar begin deze week zonk. Het is de dochter van de Britse eigenaar van het jacht die ook om het leven kwam. In totaal waren er 22 mensen aan boord, 15 van hen konden worden gered. Bij de 5 kinderen die de afgelopen weken in Rotterdam en omgeving uit een raam of van een balkon vielen, is in alle gevallen sprake van een ongeval. De politie doet dan ook geen strafrechtelijk onderzoek. Het NOS-journaal. Het Nederlandse chocoladebedrijf Drosten is voorlopig gered van de ondergang. Het Belgische bedrijf Powels Engineering neemt de fabriek in fase over. Drosten bestaat al ruim 160 jaar en is bekend van de iconische verpakking waar ook het Drosten-effect naar is vernoemd. Het bedrijf kwam tijdens de coronapandemie in zwaar weer. De export van chocolade viel voor een groot deel weg, net als de verkoop in vliegtuigen en luchthavens. En door de stijging van de energie- en cacaoprijzen kwam het bedrijf steeds meer onder druk te staan. De overnemende partij heeft al meer chocolademerken, waaronder het oorspronkelijk Nederlandse koetjesreep. Het raceweekend in Zandvoort is nu dan ook echt begonnen. Zojuist is de eerste vrije training in de Formule 1 verreden. Goed moment om eens contact te leggen met verslaggever Thierry Boon in Zandvoort. En ik zeg er even bij, omdat het erg hard waait, is Thierry even binnen gaan staan, zodat we hem ook kunnen verstaan. Hey Thierry, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is de sfeer daar in Zandvoort? Ja, ik moet toch wel zeggen ouderwets eigenlijk. Hè. Het zonnetje schijnt inmiddels, maar dat was een paar uur geleden echt wel anders. Het is niet bepaald strandweer. En je zei het al, nog steeds een enorme wind hier, dus zit ik veilig binnen. Er zijn toch weer tienduizenden Nederlanders hier naartoe gekomen op de vrijdag van de vrije training. En dat zie je niet zo snel op andere circuits. De nieuwigheid, moet ik erbij zeggen, is er wel een beetje vanaf. Dit is het 4e jaar alweer op rij op Zandvoort, die Grand Prix. De gekte neemt iets af, dat merk je wel. We zien ook wat lege plekken op de tribunes, maar het blijft populair. Ondanks dus die enorme wind die hier staat en over het strand en over het circuit blaast. En er was ook nog regen vanmorgen. Een standje hondenweer eigenlijk. Misschien kun je de beelden van vorig jaar nog herinneren tijdens de race. Toen was er ook regen. Nou, toen hadden de mensen, de fans, zoiets van we gaan niet treuren, we starten gewoon de Polonaise in. En dat sfeertje is er nu weer. Het is poncho aan en gaan. En wat zijn de gevolgen van de harde wind daar? Nou, de gevolgen zijn dat de Formule 1 coureurs toch wel een beetje klagen over die boordradio, dat ze last hebben van die wind. Want ook die windvlagen, het is code geel, hè? Windvlagen tot 80 km per uur, dat merken die coureurs op de baan. Er is ook veel zand vanuit de duinen wat die baan opwaait. En ik zag op zee nog een paar kitesurfers en ik dacht, ja, pas nou op, want als je in de lucht hangt en er komt een windvlaag eronder, dan lig je zo hier op het circuit. Het zorgt voor dilemma's bij de teams. We hebben net een vrije training training gehad. Ze willen aan de ene kant heel veel data verzamelen, veel rondjes rijden. Maar ja, aan de andere kant wil je ook geen schade oplopen natuurlijk. Je mag zelf bepalen of je de baan komt of niet. Het is niet verplicht. Nou ja, het werd uiteindelijk een soort veilige, vrije training. De Duitse Nico Hülkenberg zagen wel een paar keer in de grindbak gaan. Maar ja, het weer was toen ook nog wel onstuimig. Echt die regen. Daarna klaarde het wat op. En toen kwam Verstappen op de baan. Die spinde nog wel heel eventjes. Maar zoals de Belgen dat zo mooi zeggen, zonder erg. En ja, ik zei het al, het gaat om data verzamelen. Het gaat niet om de snelste tijd. Maar ja, voor al die Nederlandse fans hier op de tribunes gaat het wel om die snelste tijd, hoor. Ja. Dus wil Max Verstappen ook wel die snelste tijd pakken? Dat lukte net niet. Alleen Lando Norris in zijn McLaren was iets sneller. Maar straks om 4 uur de tweede vrije training van de Formule 1. En wie weet heeft hij dan wel de snelste. Dankjewel, Thierry Boon. Het is 2:06. U krijgt nog het weer. Het waait dus stevig vanmiddag. Aan zee eerst nog hard of stormachtig. Geleidelijk neemt de wind de komende uren wat af. Er is veel bewolking en het trekt regen naar het oosten. Daarna klaart het in het westen en noorden weer op. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen wordt wat warmer. Eerst krijgen we zon, later wordt het bewolkt en krijgen we ook buien met mogelijk onweer. Gaan we naar de situatie op de weg op deze vrijdagmiddag. Erwin de Hart, hoe is het daar? Nou, het waait inderdaad hard. In Noord- en Zuid-Holland geldt de waarschuwing van het KNMI. Zware windstoten komen voor in deze provincies. Verder is het druk door aanbod, door het aantal auto's en door bijvoorbeeld een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld staat 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan een uur. De rechterrijstrook is dicht op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen 6 kilometer file. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel nog eens 4 kilometer erbij. En dat betekent meer dan een half uur vertraging op weg naar Utrecht door de werkzaamheden op de A2 bij knooppunt Oude Rijn. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord 9 kilometer file. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht, 40 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Brechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel nog steeds 7 kilometer file. Ook door een ongeluk de rechter rijstrook dicht en meer dan een half uur extra reistijd. Heel veel vertraging op weg naar Utrecht. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Hagen staat het helemaal stil over 17 kilometer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Vivera vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. Ja, welkom bij Avrotros hier op NPO Radio 1. Welkom bij Roos. En vandaag gaan we het onder andere hebben over deze vrouw. Taylor Swift natuurlijk, want deze week probeerde Donald Trump met behulp van fake-afbeeldingen te doen alsof de zangeres hem steunt in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maar ja, dat bleek allemaal nep. Met Taylor Swift-onderzoeker Simone Driessen ga ik het straks hebben over de politieke invloed van de wereldster. En Tim de Wit is een van de drie presentatoren van Bar Laat, de opvolger van Op 1. Zijn collega's Sofie Hilbrand en Jeroen Pauw leggen in een promofilmpje alvast uit waarom ze vanuit een bar gaan uitzenden. Jeroen, we hebben onze eigen bar. Ik kan me voorstellen dat jij daar altijd van gedroomd hebt. Dat heb ik ook, maar altijd als ik aan die kant zat en als het al wat later was. Dit is de locatie van waaruit wij onze gloednieuwe talkshow gaan uitzenden met gasten van de dag en de dag van morgen. En dat doen we elke week van maandag tot en met donderdag. Rond de klok van 9:15, BNN VARA, NPO 1. Bar Laat dus. Ja, Bar Laat dus, met ook Tim, die we zojuist ook al op deze zender hoorden. En straks schrijft hij ook bij ons aan. En verouderingsbioloog Peter Keizer is hier straks, want mensen worden in hun leven op twee specifieke momenten plotseling snel ouder. En dat is op hun 44ste levensjaar en rond hun 60ste. Ik word dus volgend jaar 44, Hanneke. Ja. Dan is er dus een omslagpunt. Ja, ja, je ziet het aan mij. Er zitten al wat kreukeltjes. En inderdaad, tot mijn 43ste zag je niets. Ai, dus dat klopt ook nog. Oh, dit wordt een lastig jaar. Ja, u hoort haar. Hanneke Zumker is hier in de studio. Zij schreef het boek Het Gepest op het Werk over haar eigen ervaringen. We gaan praten over dat pesten in werksituaties. Met Hanneke, maar ook met Laura Willemsen van de stichting Pesten op de werkvloer. En we praten straks ook nog met Angela de Jong. Maar nu eerst Tina Turner. Roos Mogree. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. One minute and of rough. Sleep. And now we're going to take the beginning of this song. The thing might and do it been. Easy. Big wheel. Keep but then on we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. Was what? we hoorden het net ook al in het journaal. Heel Zandvoort en de verre omgeving staat dit weekend op zijn kop. En dat allemaal vanwege dit geluid. Ja, de Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort, wordt zondag verreden. Maar dat betekent dat vandaag al de eerste vrije trainingen worden gereden. En er al tienduizenden mensen richting het Duindorp trekken. Ja, met wie kan ik het er dan beter over hebben dan met Amber Brandsen, de presentator van Formule 1-uitzendingen van Viaplay. Dus ook op dit moment alweer volop aan het werk daar. Amber, goedemiddag. Goedemiddag, hoi Roos. Hoi, ja, we hebben het in het journaal ook al gehoord. En we zien al de hele dag die beelden. Hè. De wind is daar ook flink aan de gang. Ja, het is echt heel erg heftig. Als je ook de vlaggen ziet bovenop de tribunes, die staan gewoon strak. Als je hier zit in het publiek, je waait nog net niet weg. En je weet, Zandvoort, je zit aan de kust, daar waait het wel eens. Maar dit is wel next level. En als er iets is waar een Formule 1-auto niet van houdt, dan is het wind. En zeker geen rukwind, want ja, die komt natuurlijk uit het niets. En dat is hartstikke onvoorspelbaar rijden. En vooral in de bocht is dat toch lastig als je van twee kanten wind krijgt? Ja, dat is zeker. En het is ook, in de ene bocht is het weer anders, voelt het weer anders dan in de andere bocht. Dus je kunt er niet echt lekker van op aan. En ja, in de volgende ronde die je rijdt, kan de wind weer gedraaid zijn. Dus het is elke keer weer anticiperen op wat er gaande is. En de eerste vrije training is geweest. Hoe hebben de coureurs het gedaan in deze omstandigheden? Ja, het eerste gedeelte was best wel rustig, want het regende ook hard. Dus je zag ook dat de auto's veel binnen bleven staan. Op een gegeven moment gingen ze naar buiten, natuurlijk op de regenbanden. Maar dan is het toch echt wel een beetje glibberen en glijden. Je hebt gewoon heel weinig grip. We zagen verschillende auto's van de baan gaan. En Max maakte ook even een spin. Dat was wel voor heel veel Nederlandse fans, voor de Max Verstappen-tribune. Dus die vonden het wel mooi, ja. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Max ging uiteindelijk, want toen werd er, toen ging de zon schijnen, toen ging het echt wel een stuk beter. Maar uiteindelijk werd Norris, ja, die klopte de snelste tijd. Moet ik wel bijzeggen, eerste vrije training moet je nog niet heel veel achterzoeken hoor. Oké, het zegt nog niet zoveel. Zo'n spin voor je tribune lijkt me toch ook wel fantastisch als fan. Daar kom je natuurlijk ook een beetje voor die show. Omdat dit een Nederlandse Grand Prix is, staan jullie daar ook met de studio van Viaplay. Hè? Hoe is het om daar vanuit uit te zenden in plaats van in de studio? Ja, dat is natuurlijk wel te gek. Omdat je echt de sfeer meekrijgt. En de sfeer is eigenlijk nergens ter wereld zo uitbundig, zo gezellig als hier op Zandvoort. Wat je ziet, als het hier gaat regenen, dan gaan gewoon poncho's aan en dan wordt er nog harder gezongen en nog harder feest gevierd. En dat is wel heel top. Wij zitten aan het eind van de paddock, dus waar alle teams hun motorhomes hebben, de hospitality. Dus een prachtig uitzicht. En wat het grootste voordeel is, is dat je gewoon dicht bij iedereen zit. Dus je kunt even een teambaas aanspreken. Ik had gisteren even een interviewtje met de twee McLaren-coureurs. En dat gaat hier allemaal veel makkelijker. De mensen te spreken krijgen die je wil spreken. Dat is wel tof. Het is beter dat je echt op locatie bent. Ik heb begrepen dat er wel weer wat aanpassingen op het circuit zijn gedaan. Wat is er veranderd en merk je dat nu al? Ja, het circuit aan zich is niet veranderd, maar de pitstraat wel. Daar was de afgelopen jaren best wel veel kritiek op, omdat het best krap is. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de pitstraat verlengd. Er zijn 6 pitboxen bijgekomen, dus eigenlijk voor 3 teams. Zodat het in- en uitrijden een stuk makkelijker gaat. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld dat er een auto zelfs teruggerold moest worden omdat hij niet lekker wegkwam. En dan rijden ze bijvoorbeeld over het materiaal van de concurrent heen. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. Kan ook gevaarlijk zijn. Dus de pitstraat hebben ze nu verlengd, zodat er net even wat meer ruimte is. Oké, en de Formule 1-race in Zandvoort is natuurlijk ook niet onbesproken. Hè? Er zijn veel voorstanders, maar ook tegenstanders. Mensen zeggen, moet dat nou allemaal? Het zou misschien wel van de kalender verdwijnen. Hoe groot is de kans dat er de komende jaren nog wordt gereden? Nou, volgend jaar wordt die sowieso verreden. 2025, dat ligt vast. Waar de organisatie nu tegenaan loopt, is het feit dat de Dutch Grand Prix geen overheidssteun krijgt. Dat is redelijk uniek. Veel Grand Prix's krijgen wel geld van de overheid. En de Dutch Grand Prix moet gewoon geld betalen aan de Formule 1-organisatie om hier dat te kunnen hosten. Dat zijn al tientallen miljoenen euro's. En ja, dat geld moet wel terugverdiend worden met kaartverkoop, maar zeker ook met sponsoren. Dus zij zeggen hier, de circuitdirecteur Robert van Overdijk en ook Jan Lammers, sportief directeur van het event, ze zeggen, we zijn op zoek naar enthousiasme. Maar dat betekent zoveel als, we zijn op zoek naar geld en sponsoren. Ja. Maar ze willen heel graag door. De coureurs, ja, dit is wel echt een favoriet van coureurs en van teams. En ja, je hoeft het niet aan de mensen hier op de tribune te vragen. Die willen ook heel graag na 2025 hier nog komen. Ja, en dan even naar Verstappen. De afgelopen 3 edities heeft hij gewonnen. Hoe moeilijk wordt het dit keer, voor de 4e keer? Gaat hij het nog een keer doen? Nou, dat is niet zomaar gezegd. Want dit seizoen heeft hij ontzettend veel concurrentie. Veel meer dan eerdere seizoenen. Het is niet alleen de Red Bull. Het is ook de Ferrari, de Mercedes en zeker de McLaren. Op papier is de McLaren zelfs sneller dan de Red Bull. Maar bijvoorbeeld de Mercedes heeft echt een inhaalslag gemaakt. En van de afgelopen 4 races er 3 gewonnen. Maar om je een beetje een indruk te geven van dit seizoen. We hebben 14 races gehad. Er zijn 7 verschillende winnaars geweest van 4 verschillende teams. Dus het ligt ontzettend dicht bij elkaar. De concurrentie is gewoon heel dicht bij Red Bull gekomen. En Red Bull zelf heeft kleine problemen. Maar ook gewoon kleinere stappen kunnen zetten in de verdere ontwikkeling. Omdat ze al zo goed waren. Verstappen heeft natuurlijk wel het thuisvoordeel. Morgen in de kwalificatie gaat het regenen. Nou, daar gaat Verstappen ook altijd erg goed op. Dus dat kan hem misschien helpen. Maar het is niet zo klaar als een klontje. Aan de andere kant, McLaren rijdt in het oranje. Dus misschien kunnen de oranje fans ook een beetje voor de McLarens juichen. Ja, nou en jij zegt het wordt lastiger voor hem dit jaar. Dat weet hij zelf ook. Dat zei hij ook gisteren voor jullie via Play-microfoon Verstappen. Je droomt er natuurlijk altijd van als je een thuisrace hebt om hem te winnen. Nou, we hebben de eerste 3 natuurlijk achter elkaar gewonnen. Dus ik denk dat dit jaar natuurlijk wel iets lastiger zal zijn. Maar het is altijd wel heel bijzonder om ja, op Zandvoort te rijden sowieso. Omdat het natuurlijk best wel een oldschool circuit is. Om de limiet op te zoeken is toch altijd net wat moeilijker dan op andere circuits. En dat, ja, voor mij persoonlijk maakt dat het altijd heel bijzonder. Plus het weer. Het waait hard. Er komt regen ook aan op zaterdag. Dus al dat soort dingen, dat maakt het dan denk ik nog net iets mooier in een weekend. Natuurlijk voor de fans is het niet ideaal dat het regent. Maar ik denk wel voor het spektakel. En ook onverwachte resultaten misschien, is dat altijd wel mooi. Ja, die regen, daar gaat hij goed op. Dat is duidelijk. We gaan het allemaal zien. We hebben ook de vrouwelijke coureurs. De F1 Academy heeft een race in Zandvoort. Hoe groot en belangrijk is die klasse op dit moment? Ja, dat is echt een klasse die groeit. Vorig jaar zijn ze begonnen. Dat is ook een initiatief vanuit de Formule 1. Dat is natuurlijk ook om te laten zien, hey, wij geloven hierin. Wij vinden het ook belangrijk om vrouwen een podium te geven. Dat zijn vrouwen die groot talent hebben, in een Formule 4 auto rijden. En het podium krijgen, maar ook de ervaring krijgen om al die rondes te rijden. Gecoacht worden door de verschillende grote teams. Ook geleerd aan de Formule 1. En we hebben dit weekend, dat is wel heel leuk, 3 Nederlandse vrouwen meerijden. Ja. Maya Beugt, Emily de Heus en er is een wildcard. Omdat we in Nederland zijn, mag er nog een Nederlandse vrouw bij. En dat is Nina Gademan. 20 jaar zijn, toch? En die kunnen hier laten zien wat ze waard zijn. Ja, Nina is 20, toch? Dat begrijp ik. Ze is heel jong. Ja. Dat zou best kunnen. Zijn er kansen op een Nederlandse overwinning, denk je, met dit trio? Het zou zomaar kunnen, omdat Maya Beug al 2 keer podium heeft gereden dit seizoen. En zij zit ook in het opleidingsteam van Ferrari. Dus ik zou haar de grootste kans toedichten. Maar met zo'n onvoorspelbaar weekend qua weer voor de boeg, is er voor iedereen denk ik best wel een goede kans. Ja, en dat is je vrouw voorspelling voor iedereen een goede kans. De mannen, wie gaat dat winnen? Zeg het gewoon, joh, boeien. Ja, dan moet je toch Max Verstappen zeggen, omdat dat zijn thuisrace is. Omdat hij goed is in onvoorspelbare omstandigheden. Maar goed, vlak de McLaren's niet uit en zeker ook de Mercedes'en. Want die zijn nu wel bezig aan een soort vernieuwde opmars. George Russell heeft iets goed te maken. Hij werd gedisqualificeerd na zijn overwinning in België, vlak voor de zomerstop. Dus die wil wel even laten zien dat hij gewoon nog meedoet. Mercedes, McLaren of gewoon, laten we gewoon Verstappen zeggen. Oké, dankjewel Amber Brandt. Jij houdt het allemaal in de gaten daar. Het komend weekend. Veel plezier. I'll be alright. It's gonna hit me for a while, but I'll be fine. I might go crazy. Wake me up, say it's a dream. Everything's better together. Guess we were never meant to be. Wake me up when this is over. Farben samen met Kiddo met All Right. Zometeen praat ik met tv-columnist Angela de Jong om de tv van de afgelopen week te bespreken. En we kijken vooruit naar de talkshowstrijd. Die gaat beginnen natuurlijk tussen Eva, Jeroen, Sophie, Tim, Wilfred en al die anderen. En wat ontroerde Angela eigenlijk deze week? En Hanneke Zumker is hier. Ze heeft een bijzonder boek geschreven. Het ligt hier voor me. Gepest op het werk. En Hanneke heeft daarin haar eigen ervaringen opgeschreven. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Casper Meijer. De twee teamchefs van het politieteam Rotterdam Centrum leggen hun functie neer. Dat doen ze na een artikel in NRC over de onveilige werkcultuur bij dit onderdeel van de Rotterdamse politie. Er zijn al langere tijd klachten over onder meer racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en buitensporig gewelddadig handelen op straat. Het is opnieuw druk op de snelwegen rond Nieuwegein. En de drukte wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen is de A2 dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de drukte vanmiddag nog verder toeneemt. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ongevaccineerde kind was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. De WHO waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak door het gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins in Gaza. En een Duitse rechtbankjournalist is onterecht beticht van kindermisbruik door AI-chatbot Copilot van Microsoft. Wie Copilot om informatie vraagt over Martin Berklau kreeg te lezen dat hij een veroordeelde kindermisbruiker, een psychiatrische vluchteling en een weduwenoplichter is. Waarschijnlijk hield de chatbot de journalist verantwoordelijk voor de misdaden waar hij over schreef. Dankjewel, Casper Meijer. Dan gaan we naar de ANWB. Robert Vriezen, het is druk op de weg. Ja, Roos, dat klopt. 374 kilometer exact op de teller op dit moment. En de meeste vertraging bij Utrecht, je hoort het ook al in het nieuws. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Dus dat is extra oppassen in het verkeer. Ik begin gewoon op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Want ook daar rijdt het langzaam over 18 kilometer tussen Baren en Voorthuizen met 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 6 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens een kwartier vertraging tot aan de Leidse Rijntunnel. Dat komt dus door die werkzaamheden. En daardoor ook een fikse file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein 19 kilometer met meer dan een uur vertraging. Ook aan de zuidkant van Utrecht file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 3 kilometer, maar wel met een half uur vertraging. En op de A58 rijdt het opvallend langzaam vanuit Eindhoven naar Tilburg. 7 kilometer file tussen knooppunt Batadorp en Moergestel met 3 kwartier op onthoud. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, druk op de weg dus, horen we. En daar had ook Angela de Jong last van. Die zou hier bij mij aanschrijven in de studio in Hilversum. Maar we doen het gewoon via de telefoon, Angela. Want jij zat ook een beetje vast. Ja, ik... Het lukt er gewoon niet om in Hilversum te komen op tijd. Kan gebeuren, overkomt de beste. En dan is het vakantietijd in Nederland. Ja, maar iedereen denken. Komt nu maar terug helaas. Natuurlijk. Ja, het is bijna voorbij. Want volgende die zomer... week ben ik er. Ja. Volgende week ben ik bij jou. Oh, dat is gezellig. Dat is top. De zomer, zoals gezegd, loopt dus langzaam aan het op zijn einde. Dat merk je ook op de weg. En dus beginnen veel tv-programma's ook weer. Zo ook de talkshows. Ja. De heren van Vandaag en Zeit zijn al een week bezig. Maandag start Bar Laat van Sophie, Jeroen en Tim. Tim de Witte wel te verstaan. Hij is straks hier. En we konden deze week ook de eerste beelden van het decor van Eva Jinek zien. Nou, er is dus genoeg om over te praten. Angela, laten we even beginnen met NPO 1. Wat verwacht jij van de talkshow Bar Laat? Wat ik ervan verwacht is dat het misschien iets meer Pau wordt dan dat het Galit en Sophie wordt. Ja, denk en wat ik. Betekent dat? Dat het iets minder een zwaaiend vingertje krijgt. En dat is ook een beetje de wens is de vader van de gedachte ook, hoor, bij mij. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik vond dat Jeroen en Sophie al een stuk fijner keek dan Galit en Sophie. Omdat daar toch het activistische karakter echt een stuk minder aanwezig was dan vooral toen Galit en Sophie dat samen maakten. Toen dacht ik echt van, nou ja, waar zit ik naar te kijken? Ik moet een soort heropgevoed worden, of er moet mijn idee worden geïndoctrineerd hier in die talkshow. Ja, en daar heb ik Jeroen Pauw nog nooit op kunnen betrappen. En ik moet zeggen dat ik het ook echt het programma echt een stuk beter te verteren vond op het moment dat hij kwam en dat ze dat toontje een beetje loslieten. Dus als het mij vraagt, zou ik zeggen, zet die lijn lekker door en maak er gewoon echt een gezellige, informatieve, af en toe scherpe talkshow van, waar ik gewoon ook in het verleden graag naar keek bij Pauw. In een bar is het nu en met Tim de Wit. Hoe moeten we zijn rol een beetje gaan zien? Ja, ik heb natuurlijk nog maar een heel klein stukje gezien in de promo van die bar. Die vond ik wel een beetje koffietijd aandoen. Ik vond het nou niet echt een late night clubgevoel geven, maar eerder een beetje koffietijd. Ook met die koffiemachine op de achtergrond. Maar goed, we gaan het zien. Als de gesprekken goed zijn, dan kan het wat mij betreft in een afvalcontainer. Dan boeit het me allemaal niks. Dan maakt dat de cor niet uit. Tim zat ook niet in die... Nee. En Tim zat ook niet in die promo. Dus ik denk dat zijn rol de eerste tijd niet heel erg groot wordt. Maar ik vond het wel de verrassing van de afgelopen maanden. Dat hij is toegevoegd aan, aan het presentatieteam. Ik ben hem een paar keer tegengekomen ooit. We zaten in dezelfde talkshow. Ik vind het een van de aardigste mannen die ik ooit ben tegengekomen in Hilversum. En wat mij opviel is dat het vooral een heel gewone... een heel gewoon iemand is die heel goed begrijpt waar gewone mensen mee bezig zijn. En ik denk dat juist ook die talkshow dat heel goed kan gebruiken. Om de kijker thuis te trekken en de vragen te stellen die ook thuis leven. Kijk, dat kan hij alvast in zijn zak steken. Hij is straks hier. Ik zal het hem even laten horen. Mag hij op reageren dan? Ja, dat zal ik even kijken wat hij daarop te zeggen heeft. Verder, vandaag Inside is dus weer terug. Fijn? Nou, ik vond van de week wel echt vermakelijk om naar de soap over de leader te kijken. Ja. En bedoel, het gaat nergens over. Maar de heren zijn nou eenmaal op hun best als het gaat over, over niks en over zichzelf. En... nou, dat hielp ons wel weer een beetje als televisiekijker de week door. Want heel even, ze hebben dus een nieuwe leader. Komt hij? Maar die zou te saai zijn. En er waren allemaal mensen die zich daar druk over maakten. Te zomergasten, volgens Johan Derksen. En het waren, het was een wat, dat moet ik hem wel meegeven. Het was een wat kunstzinnig filmpje waarin je een aantal voorwerpen zag die, nou ja, die onmiddellijk aan de heren van VI doen denken. Een sigaar, een iPad, waar Wilfred altijd mee zit te stoeien. De bril van de Gijp. Johan maakte zich er enorm druk over, want hij dacht dat de kijkers het absoluut niet trokken. Want je moet niks veranderen aan... De Telegraaf verandert ook zijn lettertype niet. Toen moest ik wel een beetje grinniken, want ik dacht... Goh, als er één programma is wat vaker van titel is veranderd... dan Johan jasjes en stropdassen in zijn kast heeft, dan is het VI wel. Ja. Ik bedoel, Voetbal Inside, Vandaag Inside, Veronica Inside. Noem maar op, Voetbal International, alles is het geweest... en die kijker, die is nog nooit afgehaakt. Dus die raakt volgens mij ook niet zo van de kook van een nieuwe leader. Maar we hebben weer kunnen zien wie de baas is daar. Want de oude leader is terug sinds gisteravond. De snor, mannen zijn blij. De snor zijn wil is wet. Weg met die leader. Oh. Juist. Dan mijn Avrotros-collega Evie en ik. Haar eerste beelden zijn er buiten gekomen. En zo klinkt de promovideo die nu te zien is. Goedemorgen en hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ik het journaal lezen. Kan ook gewoon zonder autocue. Ja, dat is lekker makkelijk. Dan krijgt u nog het weer. Ivo, mag ik ook het interview doen? Hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Alles wat ik zeg is... Eva is terug vanaf maandag 2 september op NPO 1. Eva is terug op de NPO. We zagen een promofilmpje met vooral beelden van haar wijde NPO. En we zien haar als het ware in een tafel zitten. In het midden met gasten in een cirkel om haar heen. Nou, wat vind je, Angela? Ja... ik herhaal weer een keertje wat ik zei bij Jeroen Pauw. Volgens mij gaat het om de gesprekken. En als die goed zijn, dan boeit het me werkelijk niet hoe het decor eruit ziet en hoe de tafel is. Ik denk alleen wel dat het... we hebben bij de bank gezien, waarmee zij ooit begon, haar late night carrière, dat vreselijk afleidde. Want daar zaten die mensen zo ongemakkelijk op. Die zaten maar te trekken aan hun rok. Of nog eens een keer dat been, andere been over elkaar. Het zit ook nog helemaal een niet keer, lekker op zo'n bank. Daarbij. Dat is verschrikkelijk ook. Als afschuwelijk. Toch? Ja. Het was het grootste martelwerktuig uit de geschiedenis van Hilversum. Die bank alleen al. Ja. En ja, dit is gewoon een tafel. En volgens mij werkt een tafel, oei, dat bent verkeerd het beste. Want mensen hebben daar houvast aan. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voer de beste gesprekken altijd met mensen aan mijn eigen eettafel. Ja. Met vrienden. En niet half onderuitgezakt op een bank waarbij ik ook nog moet denken, bulk mijn buik nu uit mijn broek. Of half staan of op een hoge kruk of zo. Niet? Nee, dat schiet precies, ook niet op. Precies. Nee. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik begreep van RTL Boulevard van de week dat deze tafel zijn dienst heeft bewezen in... in Frankrijk, hè? Frankrijk. Ja. En dat voor haar... ik vind het wel heel slim hoe ze het nu ook gebruikt, zeg maar, om de tamtam een beetje aan de gang te krijgen en mensen weer te laten praten over de talkshow. Want we praten nou eenmaal heel graag over Eva Jinek met z'n allen. Wat ik heel knap aan die promo vond, is dat ze gewoon zelf meteen al een voorsprong nam op alle vergelijkingen die er zouden komen. Weet je wel, de avocado zat erin, het gebakken ei zat erin. Ja, daar doet hij aan denken. Ja. Nou ja, ik mag hopen dat hij gewoon werkt. En Ja, nogmaals, ik hoop vooral op hele gewoon scherpe, leuke gesprekken. En dat Eva weer gaat doen waar ze zo ontzettend goed in is. Het gesprek van de dag voeren aan tafel daar. Ja, daar heb ik ook echt zin in. En het zal dus wel echt anders moeten worden dan Barlaat. Nou is dat op zich, dat hebben we in het verleden gezien, dat De Wereld Draait Door ook echt wel anders was dan Pauw en Witteman. Dus dat moet kunnen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat nou precies het culturele gehalte is van haar show. Want dat werd natuurlijk ook steeds gezegd, dat wordt een culturele talkshow. Waar ik ook echt wel zin in heb. Laat maar gewoon zien wat Eva raakt, wat Eva beweegt en waarvan zij vindt dat wij daar ook naartoe moeten. Als het ook alsjeblieft maar gewoon af en toe een lekker scherp interview is met een politicus. Of een Camille van Gestel die even over de tafel getrokken moet worden. Want daar vind ik er ook altijd wel echt heel goed in. Dus ja. Kom maar op. En denk je dan dat ze het DWDD-cijfers gaat halen? Dat is dan toch een beetje de hoop, de vraag. Ja, ik gun het er van harte. Maar ik denk dat het een utopie is in deze tijd. Maar goed, de enige die weer een beetje leven kan krijgen in dat tijdslot, zorgen dat we toch weer even willen gaan zitten om te zien wat daar gebeurt, is zij. Dus als het haar niet lukt om weer richting dat miljoen te gaan, dan denk ik dat we gewoon moeten concluderen dat het, dat het niemand meer gaat lukken. Dat het tijdslot gewoon een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Dat we toch gewoon liever dan naar Boulevard kijken met z'n allen. Ja kan. Kunnen. Ik wil even naar een ander hoogtepunt, een persoonlijk hoogtepunt van jou. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vannacht, ik had gisteravond nog laat gewerkt en dan is er niks beters dan naar een huis vol te kijken. Dat heb ik dus ook gedaan in de herhaling tot middernacht. Wat een heerlijk programma is dat, toch? Oh man, ik kom er zo van tot rust. Ja. Ik bedoel, mijn eigen leven is zo heerlijk overzichtelijk met 3 kinderen als ik dat zie. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon de kneuterige herkenbaarheid van het programma die het zo heerlijk maakt. Zo'n klein jochie wat dan even naar zijn moeder roept van dat hij een drol heeft gemaakt op de wc en dat ze moet komen kijken. Of waar ik zelf heel erg ook om moest lachen was die ventjes Blom die in een kerk alleen maar ticketje en dus de hele boel op stel te zetten maandagavond. Ja, ik geniet daar enorm van. Ik vind het echt enorm vermakelijk, humoristisch, maar vooral ook troostrijk. Omdat het, je ziet dat het overal hetzelfde is. En dat is toch wel heel fijn. En ik vind ook vooral, ik heb 2 kinderen. Ik weet niet, ik denk altijd, hoe ik heb er 3. Dan? Hoe doen ze dit met 8 kinderen? Ik heb nu al te weinig slaap, te weinig tijd, te weinig van alles eigenlijk. En dan kijk je daarna en denk je, ze doen het allemaal gewoon lalala, hop, kind 8, maakt niet uit. Ja, ik vind het fascinerende televisie. Ik ben het helemaal met je eens. En het zijn toch altijd mensen, over het algemeen zijn het toch allemaal ouders die ook allebei werken. En die toch niet in het grootst mogelijke huis wonen. Maar ja, die boel toch gemarcheerd krijgen. Ja, volgens mij voelen die kinderen elkaar op. Ja, we doen dat het gewoon is verkeerd, het Roos. We dat moeten is gewoon ook meer kinderen. Ja. Nou, te laat, too little, too late, alles. Ja, dan een fragment uit Tieners tegen Kwalen, waarin tieners en ouders aan elkaar worden gekoppeld in een sociaal experiment. Ze moeten dan opdrachtjes en uitjes doen en ontdekken dat ze meer gemeen hebben dan verschillen. Zo ook de 77-jarige Marianne Di Maiza van 15 moet helpen in een balanceeroefening. Dat is rechts en dan die draai je een beetje bij, dat je in het midden komt van de mat. Ik voelde me wel heel verantwoordelijk en dat deed me ook heel erg denk aan de opvoeding van mijn kinderen. Hoe je dan zoekt, wanneer je moet helpen en wanneer niet. Zo diep ging het bij mij. Ja. Je hebt het heel goed gedaan, Norgo. Tieners tegen Kwalen, jij vond het mooi. Ja, en het verbaast me hoe weinig mensen er naar kijken. En daar zullen de experts misschien een heleboel redenen kunnen bedenken. Dat mensen helemaal geen zin hebben in een zwaar programma. Of dat er dingen niet deugen. En ik dacht ook in eerste instantie, ouderen of kinderen geblinddoekt een opdracht laten uitvoeren. Of ze met een stratenboek op schoot een opdracht laten uitvoeren. Terwijl de oudjes niks mogen doen. Maar ik was er echt door geraakt toen ik het van de week zat te kijken. Omdat dit programma echt heel erg de kern van waar het leven om draait vangt. Ieder mens, of je nou jong bent of oud, we verschillen niet zo heel veel in de kern. En we knappen allemaal enorm op van een beetje aandacht, een beetje liefde, een beetje menselijk contact en het gevoel dat we nog ergens nodig zijn. En dat vond ik zo sterk in dit programma zitten. Ik was er echt door ontroerd ook. Omdat ik, ik denk altijd, ik heb zelf pubers. En ik zie hoe zij zich aan het ontwikkelen zijn. De onzekerheden, alles wat erbij hoort. En dan zeg je af en toe geruststellend tegen ze van, joh, straks over 10 jaar lach je erom. Want dan is je leven uitgekristalliseerd en dan weet je wel hoe je in elkaar zit. En nu zat ik dit van de week te kijken. En toen dacht ik, eigenlijk zijn we nooit klaar als mens. We blijven altijd onzeker. Want Iemand die zijn baan opzegt omdat hij met pensioen gaat, vrienden kwijtraakt, niet meer nodig is in een ander proces of zijn lichaam kuren gaat vertonen. Alles geeft weer. Je moet jezelf continu opnieuw uitvinden. En dat maakte dit programma op een speelse manier heel erg duidelijk. Dus als mensen echt nog een minuutje over hebben of een uurtje over hebben deze week en ze willen iets zien waar je echt van opknapt, want het contact tussen die ouderen en die jongeren is echt hartveroverend leuk, kijk dit programma, want het verdient echt meer kijkers dan dat het nu heeft. Kijk, een betere aankondiging kun je niet hebben. Dank, Angela de Jong. Volgende week zit je hier aan tafel hopelijk. En alles is natuurlijk ook te lezen in de column in het AD. Tot volgende week. NPO Radio. Dit is Tot 4 uur. Roos Mogré. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. DJ van Robbie Williams. Wat als je dag in dag uit door je collega's wordt gekleineerd, genegeerd of geïntimideerd? 8% van alle werkenden in Nederland maakt het mee. Gepest worden op het werk, ook Hanneke Zumker. Ze stopte een aantal jaar geleden met haar werk omdat ze het gedrag van haar collega's echt niet meer trok. Inmiddels is ze zelf aan de slag als leiderschapscoach en extern vertrouwenspersoon. En ze heeft haar ervaringen opgeschreven in een boek met de heldere titel Gepest op het werk. Hanneke, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, het is een prachtig relaas geworden waarin ik zelf ook wel het een en ander herkende van de werkvloer en ook dingen die fout kunnen gaan. Kun je in het kort samenvatten wat jou is overkomen? Ja, ik werkte in een organisatie waar het eigenlijk niet heel veilig altijd was. Er was een afrekencultuur. En doordat ik een hele goede leidinggevende had, ging dat altijd goed. Want wij zaten in die veilige enclave. Hij beschermde ons. En toen ging hij weg. En zijn kamergenoot werd onze manager. En hij liet zijn taken een beetje over aan 3 nieuwe collega's. En die nieuwe collega's waren micromanagers. Nou, en micromanagers, dat zijn niet de managers waaronder je echt kan groeien. En toen deze manager op vakantie was, gingen die 3 collega's toch wel heel veel het gedrag vertonen. En daar kon ik niet meer tegenop. Omdat op het moment dat er 3 collega's zijn die dat doen, ja, dan wordt het wel heel vervelend. Ja. Toen heb ik dat aangekaart. En mijn manager zei, ja, het is heel vervelend allemaal, maar jij moet de organisatie verlaten. Ik zou maar gewoon weggaan. Het doet misschien nu een beetje pijn, maar ga weg. En toen dacht ik, dat was de oplossing. Dat was zijn oplossing. En toen dacht ik ook, ik ga ook weg. Dus ik heb mijn melding, op mijn melding volgt een verbetertraject. En ik dacht, ja, ik weiger dat. Want ik weet zelf echt wel wat ik waard ben. En ik laat mijn waarde niet door 3 nieuwe collega's bepalen en een manager die duikt, omdat die zelf niet durft. En toen ben ik opgestapt. Ja. En heb ik eigenlijk bedacht, dit is wat ik wil gaan doen voor andere bedrijven. Want als je al die jaren in een cultuur werkt waar het niet prettig is, en dan zijn er altijd ook manieren waarin je toch voor jezelf op kan komen. Maar als er 3 collega's zijn die alle 3 het op jou voorzien hebben, ja, dan delf je het onderspit. Ja, en even voor de goede orde, ik heb gelezen over scheldpartijen, ruzies. Jij bent dan als enige een evenement aan het organiseren, wordt er enorm op je gekat. Waarom heb je dit niet? En dan is iedereen eigenlijk heel erg tevreden, maar jij gaat met een rotgevoel naar huis. Dat is een beetje de situatie die beschreven wordt. Je hebt een zware zwangerschap achter de rug of nou ja, dat soort dingen. En daar wordt eigenlijk nul rekening mee gehouden. Ja, dat was natuurlijk, er is een soort episode. Want de vraag is natuurlijk ook, waarom blijf je dan? Hè? Omdat ik ook 16 jaar daar gewerkt heb. Ja. Nou, ik had hele goede arbeidsvoorwaarden. Ik mocht zelf bepalen wanneer ik kwam en ging. Ik had baanzekerheid. En ik dacht ook, ja, ik moet ook leren om goed voor mezelf op te komen. Dus dat is wat ik in eerste instantie heb gedaan. En ik ben gewoon het gesprek aangegaan met mensen waarbij het niet goed ging. Ja, dat vond ik wel heel knap. Dat je af en toe wel zei van, joh, ik merk dit en dat. Jij doet dat betekent voor mij dat ik me daar rot onder voel. Vond ik wel heel sterk. Ja, en dat lukte ook. Alleen, en dat ging goed. En toen kreeg ik die manager die echt voor ons ging staan. En toen voelde ik me heel erg gesteund en gesterkt door hem. En ja, hij zei nooit tegen je van, dat heb je niet goed gedaan. Het was altijd van, hoe kan dat beter? Of wat zou je eraan kunnen doen? En hij had je rug. Alleen toen ging hij weg. En toen kwam die nieuwe manager. En die 3 nieuwe collega's. En ja, als 3 collega's. Ja. Daar kun je gewoon niet tegenop. Daar kan je niet tegenop. Nee. En ik wilde dat ook niet. Want ik dacht ook, mijn geluk zit niet hier. En ik ga. Maar de meeste mensen gaan niet, hè? Nee, de meeste mensen die blijven. En die gaan of de ziektewet in, of die laten zich herplaatsen, of die komen met hangende pootjes terug. En dat was het laatste wat ik wilde. Ja, heel sterk. Je werkte bij een gemeente, maar je zegt bewust niet bij welke gemeente, om mensen niet te solveren in die zin. Aan de telefoon hangt ook Laura Willemsen, voorzitter van de stichting Pesten op de werkvloer. Laura, goedemiddag. 8% van de werkenden maakt dit dus mee. En klopt het? Ja, we hebben het hier erover dat veel mensen daar eigenlijk in blijven hangen. Hè? Want ja, wat moet je anders? Je hebt goede arbeidsomstandigheden. Je wordt betaald, je hebt een hypotheek. Nou, ten eerste ook een goedemiddag. ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook lastig om zomaar weg te gaan op het moment dat jou eigenlijk onrecht wordt aangedaan. En zeker als je al langer op je werkplek bent en je daar al een stukje carrière hebt, het in principe gewoon helemaal naar je zin hebt. En wellicht door veranderingen, nieuwe collega's, nieuwe leidinggevenden, verandert de situatie of de cultuur binnen het team of het bedrijf. Maar ook al zou je weggaan, pesten is een cultuur- en een groepsprobleem. En er is ook al wetenschappelijk bewezen dat ook al zou je iemand uit de situatie halen die slachtoffer is, maar je verandert verder niets aan de situatie, is er vaak binnen 2-3 maanden een nieuw slachtoffer. En dat zie je dus helaas ook bij veel bedrijven gebeuren, dat ook als iemand uiteindelijk in de ziektewet belandt of ontslag neemt, dan kan je eigenlijk alweer afwachten tot het volgende slachtoffer. Dus het lost ook niet iets op. Ja, nee. Wellicht voor die persoon die op dat moment het slachtoffer is, lost het de situatie soort van op. Al wel natuurlijk ook niet voor je rechtvaardigheidsgevoel. Want dan kom je ook thuis te zitten. Dus het lost aan alle kanten eigenlijk niets op. Dus jij zegt echt, we zien nu bijvoorbeeld, we hoorden het ook in het journaal, hè, dat verhaal bij de politie in Rotterdam, waar sprake was van wangedrag, discriminatie, pesten, intimidatie. Daar zijn nu 2 teamchefs opgestapt. Jij zegt, dat is eigenlijk ook nodig soms. Ja, kijk, uiteindelijk leidinggevenden hebben natuurlijk een wat grotere rol, hè, dus een sleutelrol, zowel in het tegengaan van ongewenst gedrag, dus op tijd optreden, het in de kiem smoren. Maar ook in voorbeeldgedrag. Dus op het moment dat jij een leidinggevende hebt die of meegaat met het slechte gedrag, of zelf de aanstichter is van het slechte gedrag, want helaas ook dat komt voor. Ja, dan loop je natuurlijk al met 3-0 achter. Ja, ja. En Hanneke, jij hebt het veel over psychologische veiligheid. Wat is dat voor begrip? Ja, ik ben het eigenlijk compleet eens met wat er net gezegd werd. Zo'n leidinggevende heeft een enorme sleutelrol. Je zag ook, want dat zei ik net, ik had een veilige enclave waarin ik ruggedekking had van die leidinggevende. En op het moment dat hij weg was en er kwam een andere leidinggevende, kreeg je een cultuurverandering. Kijk, en waar het om draait is dat je kunt in een bedrijf pas echt succes hebben als je psychologische veiligheid hebt. En daar is niks zweverigs aan. Psychologische veiligheid is onderzocht door Harvard-professor Amy Edmondson. En dat komt erop neer dat je mag zijn wie je bent. En je hebt natuurlijk mijn boek gelezen. Ik kreeg een Fiat Multipla. Die mag je gewoon hebben. Daar wordt niet om gelachen. Hoef je niet voor te schamen. Nee. En je kan elk voorstel dat je wil doen, kan je doen. Daar wordt gewoon serieus naar gekeken. Dus dat is ook heel belangrijk. Elkaar serieus nemen is een stukje veiligheid, zeg je. Dat is veiligheid. En logisch, wat kun je toch nu doen als je thuis zit en je herkent jouw verhaal? Want jij zegt, ik ben opgestapt. Ja. Dat was in jouw situatie wellicht de enige oplossing. Maar is er nog iets anders? Ja, nou kijk, op het moment dat je daarin zit, heel vaak, want ik ben natuurlijk ook extern vertrouwenspersoon. En mensen komen bij mij omdat ze niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Dus weet je, dat soort excessen die we nu horen van The Voice of wat dan ook, dat zijn excessen. Vaak gaat het over iemand die net zijn stem heeft verheft. Of een nare blik. Of iemand die net te ver is gegaan. En dan zeg ik altijd, ga het gesprek met iemand aan. En als je dat op een respectvolle manier doet, dan komt dat eigenlijk altijd wel goed. Want niemand gaat toch naar zijn werk om het daar eens even flink te verkloten. Nee. Dus dat is ook mijn ervaring. Mijn ervaring is, op het moment dat ik het gesprek aanging, liep het altijd goed. Ging het beter. En wat ik ook mooi vond om te lezen is jouw bevrijding bij het weggaan. Dat je eigenlijk zegt, ja, sinds ik me ben uit gaan spreken en sinds ik dit boek geschreven heb en ik van andere mensen heb gehoord dat het ook met hun zo afliep en dat ik heel veel steun heb gekregen, dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. Ja, wat me het meeste gebracht heeft is dat ik eigenlijk al jaren wist dat ik in een cultuur zat die niet bij mij paste. Alleen ik ging niet weg. En door weg te gaan, heb ik mensen om me heen kunnen verzamelen die het best in mij naar boven halen. En ik in die mensen. En heb je zelf de regie terug kunnen nemen. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En dankjewel voor dit boek. Gepest op het werk is nu verkrijgbaar. En ook dank Laura Willemsen, voorzitter van de stichting Pesten op de werkvloer. Dank aan al mijn gasten van dit uur. Straks ben ik weer terug met Taylor Swift-onderzoeker Simone Driessen. Een van de oprichters van het European Taylor Swift Research Network. Jawel, en Tim de Wit is ook straks hier om te praten over zijn nieuwe bijbaan. Tot zo. Roos Mogree. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. In onze zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune blik ik terug op de nederpopgolf uit de jaren 80. Human. Bands als Doe Maar, Het Goede Doel en Klein Orkest zetten de hitlijsten volledig naar hun hand. Koen Verbraak. Wie waren die muzikanten die zich ineens op dat Nederlandse lied stortten? Waar kwam hun succes vandaan? En hoe kwam het dat het ineens weer voorbij leek? Ik bespreek het met radiomakers en muzikanten van toen. Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Alleen bij Energiekiezer, bolbon of powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Ja, en straks in Roos. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je niet elk jaar van je leven even snel veroudert. Met name rond je 44ste en rond je 60ste zou de veroudering een stuk harder gaan dan in andere levensjaren. Ik ga het erover hebben met verouderingsbioloog Peter de Keizer van het UMC Utrecht. Welkom en straks praten we verder. Maar nu eerst het NOS-journaal. Casper Meijer. Het is opnieuw erg druk op de snelwegen rond Nieuwegein. De A2 is net als vorig weekend afgesloten voor werkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. En dat leidt tot enorme drukte op de andere snelwegen rond Utrecht, zoals de A27. Rond deze tijd verwacht Rijkswaterstaat ook nog de piek van de verkeersdrukte. Contact met RTV Utrecht verslaggever Roos van Bijnen. Roos, jij bent in de buurt van Nieuwegein. Hoe druk is het daar? Ik hoor geen RTV Utrecht-verslaggever Roos van Bijnen. Ik kijk even of we misschien nog contact met haar kunnen krijgen op een andere manier. Ik ga even door met het volgende bericht. Wellicht horen we zometeen meer alsnog. Duikers hebben bij Sicilië het lichaam gevonden van de laatste vermiste van het superjacht dat daar begin deze week zonk. Het is de dochter van de Britse eigenaar van het jacht die zelf ook om het leven kwam. Het schip verging maandag in zwaar weer. 15 van de 22 opvarenden konden worden gered. En ik hoor dat we contact hebben met RTV Utrecht-verslaggever Roos van Bijnen over de drukte op de A27. Roos, jij bent in de buurt van Nieuwegein. Hoe druk is het daar op de weg? Ja, echt ontzettend druk. Zeker op de A27 staat het inmiddels helemaal vast. Het is echt wel een verkeersinfarct te noemen. Wij waren in Nieuwegein en zeker op wegen die richting de A27 gaan, staan er zo 70 auto's per stoplicht te wachten. Er zijn heel veel verkeersregelaars die worden ingezet om het verkeer een beetje te spreiden. Maar ook bij de pontjes langs de Lek is het nu juist heel druk. Mensen proberen de snelwegen te vermijden en proberen op een andere manier het water over te gaan. Wij staan nu bij het pontje bij Schalkwijk en daar is het echt heel druk. Sommige mensen staan al 3 kwartier te wachten voordat ze het pontje op mogen, want er kunnen er maar een paar per keer op. Maar ja, het is dus echt heel druk te noemen hier. Ja, en je zei al, mensen proberen ook eigenlijk net als vorige week sluiproutes te nemen. Vorige week leidde dat echt tot hele lange files in Nieuwegein, dat mensen daar uren vast stonden. Hebben bewoners daar vandaag ook alweer last van? Ja, ik weet niet of het nu echt al om uren gaat. Toen wij er een uur geleden waren, toen stonden mensen wel echt al een uur in de file. Ik verwacht eigenlijk wel dat dat nog oploopt. Zeker omdat heel veel mensen in onze provincie weer terugkomen van vakantie. En toch ook naar huis proberen te gaan. Ik weet dat de gemeente ook heeft opgeroepen om zoveel mogelijk in Nieuwegein met de fiets te doen of lopend. En zoveel mogelijk thuis te blijven als dat kan. Ja, Rijkswaterstaat deed die oproep ook om zoveel mogelijk niet de weg op te gaan. Maar ja, dat is toch blijkbaar altijd ingewikkeld om daar gehoor aan te geven voor veel mensen. Ja, dat klopt. Wij spraken ook een jongen die was op weg naar de kapper in Nieuwegein. En hij zei, ja, oei, ik vreesde dat... Ik wist eigenlijk wel dat het druk was, maar ik wist niet dat het zo ontzettend druk was. Dus misschien had ik niet met de auto moeten gaan. Hij stond namelijk al ongeveer 3 kwartier vast. Dus die ging omkeren en toch maar met de fiets naar de kapper. Dankjewel, verslaggever Roos van Beinen van RTV Utrecht. Overstromingen in India en Bangladesh hebben minstens 30 mensen het leven gekost. De overstromingen zijn het gevolg van heel veel regen in korte tijd. De schade is enorm, veel landbouwgrond is overstroomd en huizen zijn verwoest. De leiding van het politieteam Rotterdam Centrum legt hun functie neer. Dat doen ze na een artikel in NRC over de onveilige werkcultuur bij dit onderdeel van de Rotterdamse politie. Volgens de politie namen de twee chefs zelf de beslissing om op te stappen. 4 politieke partijen op Sint Maarten willen samen een nieuwe regering vormen. 3 van de partijen zaten al in de huidige regering. In totaal zijn er bij de afgelopen verkiezingen 7 partijen in het parlement gekozen. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De besmetting van het ongevaccineerde kind was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. De WHO waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak in Gaza door het gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins. Hulporganisatie Save the Children zei deze week dat 50.000 kinderen in Gaza niet zijn ingeënt, omdat ze zijn geboren na het uitbreken van de oorlog, toen het vaccineren stopte. En de 3x3 basketballers zijn het EK in Oostenrijk goed begonnen. Nederland was in de eerste groepswedstrijd veel te sterk voor Azerbeidzjan. Nu nog 1 puntje nodig voor de overwinning. Ze hebben het balbezit. De alley-oop. Zo! Lekker slotakkoord van Nederland, hoor. Birdie de Jong. Die al een beetje zijnde. Gooi hem daar maar. Dan ram ik hem wel even door de ring heen voor 21-9 en de zegen. Zo! Zelden werd een ploeg zo afgedroogd in korte tijd. 21-9 werd het dus. Op de Olympische Spelen in Parijs won Oranje nog verrassend goud. De tweede groepswedstrijd van Nederland is vanavond tegen Oostenrijk. Het weer nog. De wind neemt de komende uren in kracht af. In het binnenland is het bewolkt met regen. In het westen en noorden klaart het steeds verder op. Vanavond wordt het overal droog. Morgen begint droog. Later op de dag is er kans op onweersbuien en het wordt maximaal 25 graden. Dankjewel, Casper. En dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, wat is de situatie op de weg? Nou, dik 400 kilometer file staat er in totaal, Roos. En je hoort het al ook in het nieuws. De meeste vertraging bij Utrecht. Zoals gebruikelijk is het ook alweer elders druk op de wegen. Dat is altijd zo op vrijdag. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten vertraging tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. De werkzaamheden op de A2. Vanuit Amsterdam naar Utrecht. Eerst 20 minuten vertraging bij Utrecht-Leidse Rijn. Verderop tot de lijn Leidse Rijn-tunnel nog eens een kwartier extra. Op de A27. Daardoor de omrijders. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 17 kilometer file tussen Hilversum en Hagestein. Met ongeveer een uur vertraging. En ook op de A12 is het file rijden vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 3 kilometer met een half uur tijdsverlies. Ster. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. De Correspondent maakt journalistiek voor beide wanen van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. Jawel, bijna weekend. Welkom terug hier bij Avrotros op NPO Radio 1. Tot 4 uur ben ik hier met onder meer een gesprek over zangeres Taylor Swift. Haar invloed in de Verenigde Staten is enorm. En de grote vraag is dan ook, gaat ze Kamala Harris steunen? We gaan het erover hebben met Simone Driessen. Zij doet onderzoek naar Swift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Emma Makking, dat is onze stagiair, die is fan. Een Swift, die zei ik vandaag, maar dat mocht ik dan weer niet zeggen. Maar dat vond je een beetje irritant, want dat heeft iedereen een beetje het idee dat je een soort zweverig... Ja, een beetje extreem. Ja, dat was dan weer niet zo. Maar ja, je bent wel echt fan. En je bent nog dit weekend, afgelopen weekend, in Londen geweest bij een concert. Ja, dat klopt. In Wembley. Dat was echt ontzettend gaaf. Echt zo fantastisch. Hoe zij gewoon bijna 3,5 uur lang staat te zingen en te dansen. Alsof het niks is. Bij elk nummer even zuiver, even energiek. Ja, echt supercool. Ja, en je bent al naar meer concerten geweest. Wat maakt haar nou? Want we gaan straks over haar het hebben over haar impact en hoe groot ze is. En ook over haar mogelijke politiek. Impact. Wat maakt haar nou voor jou als fan zo bijzonder? Ja, ze is wel echt gewoon een vakvrouw, maar ook gewoon haar muziek, haar teksten. Ze schrijft zo goed, bijna poëtisch soms. Ja, ik ben zelf heel erg fan van de twee albums die in coronatijd zijn uitgebracht. Folklore en Evermore. Ja, die albums zijn zo mooi, die teksten zijn zo poëtisch. Ja, dat zou ik aan iedereen aanraden. Oké, dankjewel Emma. Straks gaan we er verder over praten. En ook hier Tim de Wit, collega. U hoorde hem al op deze zender bij Bureau Buitenland. En hij heeft er een nieuwe job bij, namelijk als presentator van het tv-programma Barlaat op NPO 1. Maar Tim, eerst maar even over jouw weekend. Jij was op Lowland. Nou, volgens mij moeten mensen daar zo lang van herstellen dat ik me afvraag, hoe gaat het nu met je? Want het is nou, vrijdag. Nou, wat vind je? Hoe zie ik eruit? In ieder geval iets wat gebruind, volgens mij. Ja, het was lekker weer. Ja. Nee, het was hartstikke leuk. Ja. Ja, ik begin wel inderdaad nu wel op te vallen dat ik tot de oudere categorie begin te horen daar. Want ik ben de 40 gepasseerd. En de meeste mensen zijn er tussen de 20 en de 30. Maar het is nog steeds een hartstikke leuk festival. Superleuke muziek gezien. Ik ben met een groep vrienden gegaan. Die je dan uitgebreid natuurlijk 3 dagen lang kan bijpraten met elkaar en zo. Goeie sfeer. Nee, ik heb een mooie tijd gehad. Ja, die leeftijd, hè? Daar gaan we het ook over hebben. We praten straks ook met Wilde Bras over ratten. Steeds meer mensen hebben er last van. Maar nu eerst een onderwerp dat nogal dichtbij komt voor ons allemaal zo'n beetje hier aan de tafel. Roos Mogré. Want mensen worden in hun leven op 2 specifieke momenten plotseling snel ouder. Op hun 44ste en rond hun 60ste. En dat blijkt uit een studie van wetenschappers gepubliceerd in het tijdschrift Nature Aging. En onderzoekers van Stanford University en de Technische Universiteit in Singapore die volgden meer dan 100 deelnemers om veranderingen in hun moleculaire samenstelling te analyseren. Het is een mond vol. Peter de Keizer is verouderingsbioloog aan UMC Utrecht. Goed dat je er bent. Ja, graag gedaan. 43, dus een belangrijke leeftijd. Even voor de administratie, hoe oud ben jij? Eveneens, 43. Dus, Tim, we gaan er aan gelijk. Jij bent dus... Ik ben ook uit 1981, ik ben ook 43. En ik ben dus ook 43. Jongens, en wat dus een gezelschap. We hebben dus toen... Ik vond het helemaal leuk bij het voorbereiden van dit onderwerp natuurlijk. We hebben dus nog een jaar, jongens. En dan is het dan gaan we kantelen. Ja, en wie van ons drie zou het gezond zijn? Dat is een grote vraag. Wat gaat er gebeuren? Ik ben echt heel benieuwd. Nou, heel even voordat we dat gaan bespreken. Ik merk het al een beetje. Heb jij niet? Ik dacht serieus, sinds een paar maanden denk ik... Nou, die zwaartekracht begint. Het wordt anders. Hebben jullie dat ook? Nee. Nee. Dit vind ik namelijk zo flauw. Alsof jullie daar helemaal geen last van hebben. Maar vertel, wat gaat er gebeuren? Wij zijn al voor dat punt al gepasseerd. Jullie hebben dat al jaren. Ja, precies. Ik ben gewoon wat langer. Maar vertel, want 43. Het zou dus een leeftijd zijn, of 44 moet ik zeggen, waarop het dan allemaal gaat kantelen. Wat gaat er gebeuren, Peter? Nou, wat ze bestudeerd hebben in dit onderzoek is inderdaad zo'n beetje alles wat ze maar konden onderzoeken. Dus ze hebben het bloed bekeken, urine, poep en ook je darmflora. En met name die laatste. Daarin zien ze, Het heeft een positief einde. Maar met name dat laatste verandert dus op 2 momenten. Heel onverwachts eigenlijk. En een kleine kanttekening, want ze hebben het mensen vergeleken van verschillende groepen, leeftijdsgroepen, verschillende generaties, generatie X, maar ook de boomers en de generatie Z. En het is natuurlijk niet alleen maar de biologie die dan anders is, want onze ouders die zijn opgegroeid met 6 keer per week aardappelen, groente, vlees en 1 keer in de week vis. En sigaretten bij een feestje. Juist, ja. En wij zaten al meer aan de pasta's en de rijst. En onze kinderen, mijn kinderen, die vinden sushi lekker en frappuccino's. Dus er is meer anders in die groepen dan alleen maar de biologie. En dat is een klein beetje onderbelicht in die studie. En eigenlijk wat je zou willen is dat je dezelfde persoon 30 jaar lang volgt. Nou, dat gebeurt ook in Nederland. Er zijn heel veel studies in Nederland, in Leiden en in Groningen. De Leiden Longevity Studie. Die mensen inderdaad al 30 jaar volgen. En daar komen ook heel interessante dingen uit voor. Dus niks ten nadele van deze studie. Maar er zitten dus 2 sprongetjes, zeggen ze. Ja. Tussen 44 en 60. Met een kleine kanttekening dat het ook iets anders kan zijn dan leeftijd, wat mij betreft. Oké, maar jij onderkent wel, of jij zegt wel, die sprongen zouden wel eens kunnen kloppen rond die leeftijd. Het zou zeker kunnen kloppen, maar we moeten dat dan wel even herhalen in goede studies waarbij je dezelfde persoon ook echt 30 jaar gaat volgen. Dus kleine kanttekening. En wat ze dan zien, dat de gevolgen zijn, is dat je onder andere dus minder goed met alcohol overweg kan en minder goed met vet. Tim, herken waar aan, Lowlands? Nou, dat herken ik wel een beetje, ja. Maar dat is, ja, dat hakt wel zwaarder in. Ja. Dezelfde hoeveelheid biertjes, daar heb ik nu echt veel meer last van dan zeg pakweg 7-8 jaar geleden. Ja, dat durf ik wel toe te geven. Dat denk ik ook wel, ja. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de Rolling Stones, als je het toch over festivals hebt. Keith Richards versus Mick Jagger. De laatste, die is nog super fit. Maar die heeft ook een rock'n'roll leven gehad. Maar die heeft daarnaast altijd gesport. Hè, die doet 1 keer in de week hardlopen, 10 kilometer. En yoga elke dag, wat ik begrijp. Dus eten en drinken geeft schade. En sport is reparatie. Dus het hangt er helemaal van af wat jouw balans is. Dus als jij morgen weer gaat sporten, dan ben je alweer aan het herstellen. Dat weten we stiekem ook wel. Dat doen we alleen lang niet altijd. Maar als jij vindt dat je het goed doet, hoef je mij niet te overtuigen. Maar kijk naar een Mick Jagger. Die heeft het overduidelijk goed gedaan. Rock and roll leven en toch ook herstellen. Ja, de sport is wel echt heel erg belangrijk, zeg ik ook even nog een keer tegen mezelf. Jij doet al een tijd lang onderzoek naar wat er te doen is tegen de veroudering van cellen in ons lichaam. Wat kun je daarover zeggen? Ja, dus eigenlijk heel lang wisten we niet zo goed wat veroudering was. Het was een beetje iets filosofisch. Je weet al 2000 jaar lang dat als je gezond leeft, dat je ook gezond oud wordt. Maar wat is dat op het kleinste niveau? En het is eigenlijk schade. Dus onze cellen die lopen roest op. Je ziet het als een auto of een fiets. Als je die buiten laat staan, dan komt daar inderdaad roest op. En dat is met onze cellen ook zo. En dat is met name ons DNA. Ons DNA, daar worden we mee geboren. En we gaan met datzelfde stukje DNA per cel dood. Dus de hele dag doorlopen schade op UV, alcohol, roken, et cetera. Dat wordt allemaal gerepareerd, gelukkig. Maar met de tijd blijft er een klein beetje achter. Ja. Net als met die fiets. En op een gegeven moment wordt het onherstelbaar. En dan onherstelbaar beschadigde cellen die gaan allerlei dingen uitscheiden. Allerlei ontstekingseiwitten. En dat is een beetje de zand in de motor. Dus als je een auto hebt en je hebt een jonge auto, dan loopt die goed. Maar als je een oude auto hebt en er zit roest in, of je gooit zand in de motor, dan loopt die minder goed. Eigenlijk is dat veroudering. Veroudering is dus eigenlijk communicatie die niet goed gaat. Dus wij praten met elkaar en dat gaat goed. Maar nu zijn de boerenprotesten op de achtergrond en mensen zitten hier te pingpongen. Dan wordt dit gesprek een stuk lastiger. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat er misgaat met ons lijf tijdens veroudering. En nou kun je van alles doen. Hè? Je kunt anti-rimpelcremes, ik smeer me ook suf. Je kunt botox gebruiken, je kunt poeders met kraakbeen. Of wat is dat precies? Dat je van die collageen. Collageen, ja precies. Ja. Daar heb ik serieus op zitten googelen van de week. Ik dacht, misschien is dat wel eens tijd om te gaan slikken. Geen idee of dat werkt. Kan de wetenschap het verouderingsproces ook echt afremmen? Want een halt te roepen lijkt me lastig. Maar afremmen is toch, er is toch wel iets wat je kunt doen behalve sporten? Ja, dus we weten al zo'n 2000 jaar, dat is echt geen grap. Dus Cicero heeft in de Romeinse tijd al gezegd dat er 3 dingen zijn om gezond oud te worden. Dat is inderdaad niet te veel eten, goed bewegen en zorgen voor je intellect. Dat is echt al eeuwen oud. Veel Sudoku. Veel Sudoku's, ja, dat hadden ze dan toen waarschijnlijk niet. Maar ja, dat is inderdaad wat wij nu wel kunnen. En dan heb je natuurlijk de medische wetenschap. Dus sinds wij weten dat schade ons DNA een belangrijke basis is, zijn we ook gaan kijken hoe kun je dat dan remmen. Nou, het is nog niet mogelijk om reparatie echt te verhogen van cellen. Maar je kan wel die foute cellen doodmaken. Dus waar wij mee bezig zijn, is eigenlijk sloopkogels maken om die foute, onherstelbaar beschadigde cellen dood te maken en dan daardoor een beetje dat zand in die motor weg te halen. Dat is 1. Er zijn heel veel groepen mee bezig. En een andere, die ik ook wel heel spannend vind, is als je nou kijkt naar onze baby's, onze kinderen, die zijn allemaal puntgaaf. En als wij kinderen krijgen, ondanks dat wij oud zijn, zijn onze kinderen wel weer puntgaaf. Dus je hebt eigenlijk de gedachte dat wij verouderen, maar onze geslachtcellen verouderen nooit. Dus het is onsterfelijk als het ware. Dus toen hebben ze gedacht, dat ook weer in Amerika, als je nou van een gewone cel weer een stamcel maakt, dan heb je dus eigenlijk weer een verjonging. En dat lukt bij muizen. Dus als je nou in muizen iets doet, waardoor ze van gewone cellen weer even stamcellen maken. Ongelooflijk. dan verjongen die muizen ook weer. Want die muizen, die heb ik gelezen, die waren dus bijvoorbeeld slechtziend en die gingen ook weer beter zien. Ja, ja, nou is daar ook alweer van alles om te doen, want een deel daarvan is weer teruggetrokken. Maar netto klopt dat toch wel, inderdaad. Dus want ik zit hier, jij wil niet weten hoe groot mijn letters zijn inmiddels. Alles om te voorkomen dat ik hier met leesbril, want dat vind ik echt een next step. Ga ik niet doen. Maar waarschijnlijk over een jaar wel. Maar dit is allemaal heel groot. Maar dan zou ik dus in theorie zou ik daar een soort dingen voor kunnen slikken, waardoor dat weer beter gaat. Ja, dat is nu nog sci-fi, maar nogmaals, bij proefdieren lukt het al. Lukt dat? Dus je kan, als je proefdieren minder laat eten, 30% minder laat eten, worden ze ouder. Laat je ze, geef je ze treadmills, dus loopwieltjes in een kooi, worden ze ouder. Ja, intelligentie is een beetje lastig te doen bij proefdieren. Maar hou je die foute cellen weg, senescente cellen heten dat, dat doe ik, worden ze daar ouder en gezonder. Dat is Latijn, senescent. Ja. Dat is senesseren is verouderen in het Latijn. Dus die roestcellen waar ik het over had, die zijn, dat heet dan senescent. Ja. En dat andere is dan nog, als je dus van die foute cellen weer even stamcel maakt. Als je dat te lang doet, krijgen ze allemaal kanker, die dieren. Dus je moet het heel kort doen. En nou ja, daar zijn dus ook heel veel labs mee bezig. Dus Jeff Bezos en Elon Musk hebben daar een bedrijf voor opgericht. Nou, als die erin zitten, dan is het wel serieus. 4 miljard hebben ze erin gestoken voor Altos Labs, voor 2 jaar geleden. Ja, want wie wil dit nou niet, natuurlijk? Nou, het is in Nederland, in Europa gebeuren dit soort dingen gewoon veel minder. Omdat het toch vaak die filantropische, superrijke miljardairs in Amerika zijn. En ook Saudi-Arabië trouwens. Daar is nu een heel groot fonds opgericht. Evolution door de kroonprins van Saudi-Arabië. Die willen gewoon niet dood en die willen gezond oud worden. Dus dat soort landen zie je dit soort initiatieven vaak ontstaan. Ja, want de ethische vraag is natuurlijk, willen we echt wel ouder worden? Is het economisch bijvoorbeeld ook wenselijk om ouder te worden? Je hoort ook vaak mensen die 90 zijn die zeggen, ik heb het wel gehad. Terechte vraag. Alleen, we worden al steeds ouder. Alleen we worden ongezond ouder, zeggen we altijd. Dus 70 is wel het nieuwe 50. Maar in Nederland werden we 10, 15 jaar geleden ongeveer oud met 10 slechte jaren. En een slecht jaar is dan 2 of meer ouderdomsaandoeningen. Dus het kan hart- en vaatziekten zijn, diabetes, Alzheimer. Maar nu is het al het dubbele. Dus we worden wel ouder, maar we hebben steeds meer slechte jaren eigenlijk. Dus waar wij onderzoek aan doen, is niet zozeer die leeftijd omhoog brengen. Dat is niet echt wat interessant is. Maar als je toch wel 90 wordt, dan wil je misschien op je 89ste pas ziek worden en niet op je 70ste al. Ik zie Tim heel hard knikken. Ja, dat is toch heerlijk, als dat lukt? Ja, zeker. Je bent een beetje onze hoop, Peter. We doen ons best. Dank dat je hier was. En wij zijn dus allemaal in een kritische leeftijd. Vanaf nu gaat het veranderen. Dus dat wordt veel sporten, weinig drinken, niet roken en zo gezond mogelijk leven. Dank je wel, verouderingsbioloog Peter Keijzer, oprichter van Cliara Biotech. Dank voor je tijd. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. You comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Sin. Hey, I gotta know, did you say hello? How cracking jokes. How do you do? Well, here we are, spending time. Oh, how do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to cry bye-bye? Oh, how do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye-bye? Yeah, how do you do? The things you do, no one I know could ever keep up with you. Roxette met How Do You Do. Het is een week vol nieuws dan over een andere zangeres, Taylor Swift. Gisteren liet ze weten geschrokken te zijn door de terreurdreiging rondom haar concerten in Wenen, die een paar weken geleden gecanceld moesten worden. En eerder deze week probeerde Donald Trump de zangeres voor zijn karretje te spannen door met behulp van AI te doen alsof Swift haar steun voor zijn campagne had uitgesproken. En dat bleek allemaal fake nieuws. Tijd om te praten over het politieke belang van Taylor Swift, want zij zou zomaar een hoop kiezers kunnen overtuigen. Simone Drieser doet aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar het fenomeen Swift en is ook een van de oprichters van het European Taylor Swift Research Network. Mondvol, goedemiddag Simone. Allereerst, zo'n heel netwerk, daar kan Anouk nog een puntje aan zuigen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, goedemiddag. Wat doen jullie daar? Wat doen we daar? Dat is een goede vraag. Wat we daar doen is eigenlijk dat we een gemeenschap bieden voor mensen die dus Taylor Swift onderzoeken. En dan met name vanuit Europa. En dat wil niet zeggen dat we alleen maar kijken naar Europese dingen. Ze is natuurlijk een globaal fenomeen. Dus we werken vooral met mensen vanuit Europese universiteiten. En zij is dus zo relevant dat dat belangrijk is op dit moment. Wat dacht je even eerst over die berichten van Trump toen je ze zag deze week? Waarin hij dus Swift steun probeerde te claimen. Hij maakte een soort foto alsof dat echt zo was. Bleek fake nieuws. Ja, ik dacht ook meteen, dit moet wel fake zijn. Het lijkt me sterk dat de Swifties voor Trump gaan. Vooral omdat ze zichzelf ook heel sterk georganiseerd hadden voor Harris eigenlijk de afgelopen tijd. Ik vond het vooral misschien moedig, gedurfd, dat hij dat deed en dat hij het inderdaad gebruikte. Maar ook heel mooi om te zien hoe meteen die controverse eromheen ontstond. Dus eigenlijk werd het meteen opgevolgd met dit is fake. Waarom heb je dit gedaan? Wat is hier het nut van? En wat zegt het dat Trump zoiets doet? Ik denk dat het wel laat zien dat Swift heel invloedrijk kan zijn. En dat hij ook heel graag wil meeliften op dat succes. Hè? Popcultuur speelt sowieso wel een grote rol, vind ik momenteel, in de Amerikaanse verkiezingen. En als je dan ziet hoe Harris het aanpakt en ja, degene die Trump mee wil pakken, maar eigenlijk nooit steun van krijgt. Dan zie je wel dat hij zich in bepaalde bochten begint te wringen waar hij misschien niet zozeer in zou moeten zitten. En jij zegt heel voorzichtig hoe invloedrijk Swift kan zijn. Hoeveel invloed ze kan. Hoeveel heeft ze echt, denk jij? Hoeveel invloed? Ja, dat is echt heel lastig te meten. We kunnen er niet echt direct een percentage aan hangen, of we kunnen dat niet heel super sterk inzichtelijk maken, vind ik. Er wordt natuurlijk wel gezegd, er zijn ook verschillende media die afgelopen keren bij de verkiezingen bijvoorbeeld claimen dat zij inderdaad, doordat zij als ze iets politiek zegt, dat er dan bijvoorbeeld een spike in het aantal kiezers is, of dat er inderdaad meer jongeren naar de stembus gaan. Dat zijn wel dingen die we kunnen zien, maar of dat nou echt alleen aan Swift te danken is, daar moeten we ook een beetje kritisch op blijven, denk ik. En Beyoncé die heeft al toestemming gegeven aan Harris om haar lied Freedom te gebruiken. Is Swift nog belangrijker dan Beyoncé voor Harris, denk jij? Nou, het ligt er een beetje aan welke doelgroep je wil bereiken natuurlijk. Ik bedoel, Beyoncé bereikt weer een net iets ander publiek dan Swift. Dus in dat opzicht denk ik dat ze slim kan zijn en slim kunnen zijn door ook te kijken naar wie bereik je precies met wie en wat voor invloed heeft. Dat ik denk op zich dat je wel mag stellen dat Beyoncé en Swift sowieso al de jongere generatie aanspreken, zeker. En of dat een van de twee dan belangrijker is, nou, misschien dat Swift het op dit moment net iets beter doet, gezien haar tour geëindigd is, maar ook gezien dat ze eigenlijk continu het hele jaar in het nieuws is. Maar Beyoncé is dat ook. Dus ik denk dat we beide niet mogen onderschatten in dit geval. En Swift die worstelde in 2018 ook met het uiten van haar politieke mening. Destijds waren er midtermverkiezingen in haar thuisstaat Tennessee en uitte ze zich tegen de Republikeinse politica Marsha Blackburn, die tegen de wet stemde die vrouwen tegen geweld moest beschermen. In de Netflix-documentaire Miss Americana horen we Taylor daarmee worstelen. One of the things that like outraged me so much is that she voted against the reauthorization of the Violence Against Women Act, which tries to protect women from stalking, from date rape, from domestic violence. And then obviously it's a no for gay marriage. It's a no for them to have any rights whatsoever. I think I'll be really upset if people think that Tennessee stands for those things. I'm getting to the point where I can't listen to people telling me, no, stay out of it, stay out of it. Ja, ze zegt dus eigenlijk dat ik kon gewoon niet meer neutraal blijven. Ik moest er wel iets van vinden, want dit vond ik ongelooflijk moeilijk. Waarom was dat zo moeilijk voor haar, denk jij, Simone? Nou, bij Swift hadden we eigenlijk meerdere dingen die daar een rol speelden. Sowieso wisten we niet zo goed wat ze stemde. Hè. Ze komt vanuit de country music, wat eigenlijk een vrij conservatieve hoek is in principe. Waar mensen eigenlijk al door dachten dat zij misschien toch wel enigszins republikein stemde. Dan zit er nog een stukje familiegeschiedenis in. Ze komt uit een vrij christelijke familie, althans zo werd het ooit geframed. Dus daar zat ook weer een verdachte van, is ze conservatief, ja of nee? Dus op een gegeven moment denk ik dat zij zoiets had van, nee, ik ga toch maar laten zien dat ik daar niet zozeer mee eens ben. Je ziet haar ook in die documentaire worstelen met haar vader bijvoorbeeld. Hè. Als in, ze heeft het daar ook over met haar vader die duidelijk misschien anders zou kunnen stemmen. Of in ieder geval destijds misschien anders stemde of eerder anders stemde. Dus we zien haar een beetje ja, het lastig vinden om zichzelf daarin te vinden, politiek. En ik denk doordat ze juist dingen meemaakte in haar leven op dat moment, dat ze een soort druk voelde misschien wel om publiekelijk ook daar iets meer over te vertellen. Ja, dus door die maatschappelijke druk zou je kunnen zeggen, is ze politiek geworden? Ja, of in ieder geval publiekelijk politiek geworden. En waarom is ze eigenlijk qua politiek, en jullie hebben dat onderzoeksinstituut, en je zegt, ja, we kijken naar haar invloed, we bieden een platform. Waarom vind je haar politiek zo interessant? Omdat zij stiekem heel veel invloed heeft. En ik zei al eerder van, het is lastig meetbaar, hè, wat voor invloed het dan is. Maar ik denk wat zij in ieder geval doet, is dat ze wel echt, wat je zeker van haar mag zeggen, is dat ze een rolmodel is voor veel jonge mensen. En juist door mensen mee te nemen door zo'n Instagram post, waarin ze niet alleen maar kenbaar maakt van, ik stem juist op die persoon, want diegene die staat niet voor dit en dat, wat ik wel belangrijk vind, geeft ze eigenlijk inzicht in hoe zij over iets denkt. En ik denk dat je dat niet mag onderschatten, dat dat wel degelijk invloed heeft of kan hebben op iemand leven. Dat je daar in ieder geval zelf over gaat nadenken. Tenminste, dat is wel met de fans waarmee ik spreek. Altijd een beetje de achtergedachte die mensen noemen. Misschien kan ik niet eens stemmen in de Amerikaanse verkiezingen, maar zelfs dan ben ik nog gaan nadenken over, ja, maar wat vind ik dan politiek belangrijk als ik wel mag stemmen? En denk je dat ze binnenkort nog iets gaat posten op social media over bijvoorbeeld Harris? Of dat Harris nu heel angstvallig heel de tijd zit te refreshen op Instagram in de hoop dat er iets gebeurt? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Geruchten gaan er natuurlijk. Maar of dat ze het echt gaat doen? Ik durf het je niet heel hard te zeggen, eerlijk gezegd. Ik zou niet voor 100% durven zeggen dat ze iets gaat doen. Voorheen waren het ook vrij subtiele cues. Hè? Als in een foto met dat ze cookies of muffins was een bakken voor Biden en Harris bijvoorbeeld in de vorige verkiezingen. Ik denk wel dat er iets komt, maar ik weet niet in wat voor vorm. Jij blijft het sowieso in de gaten houden. Simone Drieser, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En een van de oprichters dus van het European Taylor Swift Research Network. I end up in crisis. everybody agrees. It's me. Anti-hero van Taylor Swift natuurlijk. Zometeen, Tim de Wit is een van de drie presentatoren van de nieuwe Late Night Talkshow van de NPO Bar Laat. Hopelijk kan hij zometeen een klein tipje van de sluier oplichten. En we gaan natuurlijk bellen met onze natuurvriend Wilde Bras. Hij heeft weer de mooiste dierenverhalen om de vrijdagmiddag mee af te sluiten. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Ik dacht heel even dat hij een Swiftie was, maar dat was hij toch niet. Hij is hier wel, Casper Meijer. Het is opnieuw druk rond de snelwegen, of op de snelwegen rond Utrecht. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De drukte wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen is de A2 dicht en dat leidt tot drukte op de andere snelwegen. Twee teamchefs van de politie Rotterdam Centrum leggen hun functie neer na een artikel in NRC over onveilige werkcultuur bij hun team. Al langere tijd zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie zijn de twee chefs van mening dat de ophef die de laatste dagen is ontstaan niets bijdraagt aan een oplossing. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ongevaccineerde kind was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. De WHO waarschuwt al weken voor een polio-uitbraak door een gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins in Gaza. En 4 politieke partijen op Sint Maarten willen samen een nieuwe regering vormen. 3 van die partijen zaten al in de huidige regering. In totaal zijn er bij de afgelopen verkiezingen 7 partijen in het parlement gekozen. Dankjewel, Casper. En dan gaan we naar Robert Vriezen. Robert, het is chaos op de weg op deze vrijdagmiddag. Praat ons bij. En met name bij Utrecht. En dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar moet je toch rekening houden met een half uur vertraging. Bij Breukelen kom je al in de file. En dit loopt door tot aan de Leidse Rijntunnel. De A2 is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Dus daar moet je parallel gaan rijden. En kun je alleen maar de A12 op. Dus vandaar, je rijdt met z'n allen die trechter in op die A2. Vandaar dus dat die file ontstaat. Omrijders, die staan in de file op de A27. Vanuit Almere naar Gorkum. Dus de Hilversum en Hagestein 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Keer met meer dan een uur vertraging. En ook aan de zuidkant van Utrecht, maar dan van oost naar west op de A12 file vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunetten 4 kilometer met dik 20 minuten oponthoud. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogré. Komende maandag, een week eerder dan gepland, start op NPO 1 de nieuwe dagelijkse talkshow Bar Laat. En naast Jeroen Pauw en Sophie Hilbrand zal ook Tim de Wit te zien zijn als presentator. Tim, ben je eigenlijk een beetje een avondmens of meer een ochtendmens? Ik ben wel een avondmens. Ja? Ja, zeker. Dus dat later, dat gaat jou niet in de weg zitten. Jij kent die talkshowwereld als geen ander. Want je bent heel vaak tafelgast bij anderen op dit moment. Hè? Hoe is het nu om aan die andere kant te zitten, denk je? Ja, dat moet ik natuurlijk nog gaan ervaren. Ja. Maar ik heb er wel zin in, hoor. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Het is wel echt iets nieuws voor mij. Ik bedoel, ik ben natuurlijk radiopresentator, podcast. En inderdaad, ik zit wel vaak aan zo'n tafel gewoon met enige regelmaat over iets in Engeland te kletsen. Ja. Dat ik daar natuurlijk lang correspondent ben geweest. Dus ik heb het inderdaad daardoor wel van dichtbij al veel kunnen zien hoe het in zijn werk gaat, hoe het natuurlijk ook achter de schermen werkt. Dus in die zin is het niet helemaal nieuw. Maar ja, je moet het toch wel allemaal nog een keer gaan doen. Dus, nou, je bent ook een beetje verscheiden, want je hebt ook Mediastorm gedaan. Dus je hebt al wel vaker achter zo'n tafel gezeten. Dat is waar, ja. En Buitenhof? Buitenhof heb ik ook een keer ingevallen. Ja. Ja. Dus dat heb je ook gewoon heel goed gedaan, want anders was je niet zo opgevallen, denk ik. Dat weet ik niet. Wat voor soort presentator zien we straks als we jou gaan zien? Want ja, iedereen, kijk, Jeroen Pauw heeft zijn eigen stijl, Sophie Hilbrand. Wat wordt een beetje jouw stijl? Ook dat moet ik denk ik wel een beetje gaan ontdekken. Ik hoop vooral dat ik lekker mezelf kan zijn. Dus dat moeten mensen maar gaan ervaren wat voor stijl dat dan is. Dus kijk, ik bedoel, ik ben natuurlijk iemand die vrij journalistiek is. Hè. Ik heb veel met buitenland, met veel grote onderwerpen die daar spelen. Ik heb veel met politiek. Dus dat zijn wel dingen waar ik me natuurlijk graag mee zou willen onderscheiden. Om juist die grote verhalen. En daar leed een talkshow zich natuurlijk ook goed voor. Maar tegelijkertijd, ik ben ook een enorm grote sportliefhebber. Af en toe val ik ook in bij Langs de Lijn als presentator. Dus daar heb ik veel mee. Met films, met boeken. Dat is het fijne van zo'n talkshow. Dat vind ik dus echt heel leuk om eens een keer te ervaren. Dat er zo'n breed palet aan onderwerpen is die elke dag voorbij komen. Dus los van het dagelijkse nieuws, ook wat dingen die op de achtergrond spelen. meer entertainment, meer cultuur. Ik ben wel heel benieuwd hoe ik dat ga vinden. Maar op voorhand denk ik, kom maar. Dat lijkt me heerlijk om me allemaal in vast te bijten. En jij bent natuurlijk nu bij Bureau Buitenland. Jij blijft dat combineren. Het is niet zo dat je het een vervangt door het ander. Dus je blijft dat... Nee, ik ben echt de invaller. Hè? Ja. Dus ik bedoel, Sofie en Jeroen gaan het de komende maanden vooral doen. Ik zal waarschijnlijk in de herfstvakantie invallen. En dan vooral de maanden januari, februari. Dan is Jeroen er niet. Dan ben ik na Sofie veel te zien. En dan zal het misschien nog wel eens een keer voorkomen dat ik moet invallen. Dus nee, het zwaartepunt ligt echt bij hen. In die zin ben ik wel met enige regelmaat te zien. En er is veel te doen geweest deze zomer over het feit dat we geen talkshow hadden. Niet een echte talkshow die over actualiteit. Heb je het ook gemist? Nou ja, er was wel veel nieuws, laten we eerlijk zijn. En zeker de momenten, ik bedoel, zoals ik al zei, de grote buitenland nieuwsvolger. En op het moment dat er een aanslag is op Donald Trump en er is geen talkshow, of Biden stopt ermee, er is geen talkshow. Ja, dat wringt natuurlijk wel een beetje. Tegelijkertijd was er wel gewoon Nieuwsuur en Eén Vandaag en het NOS Journaal, hè, dus het RTL Nieuws. Dus je moet ook niet doen alsof het helemaal geen aandacht was voor het nieuws. Peter, heb jij het een beetje gemist? Want soms is het ook een beetje meer een soort discussie in Hilversum, denk ik wel eens, dan dat mensen thuis dat zo hebben. Of? Nou, ik heb het wel allemaal meegekregen, zeker. Maar die talkshow, dat er dan geen talkshow is? Nou, zomergasten was geloof ik niet wat minder dit jaar. Hè. Dat is wel jammer, ja. Ja. Maar je hebt niet het idee dat je niet goed werd bijgepraat omdat er geen dagelijkse talkshow was? Ja, tegenwoordig kun je overal en altijd bij het nieuws natuurlijk op de nu.nl website, dat soort dingen. Het is meer de diepgang die je dan af en toe mist. Precies, dat denk ik wel. Dus zeker met dat soort grote nieuwsevenementen is het denk ik voor veel kijkers, televisiekijkers, wel prettig dat je een plek hebt later op de avond waarbij je denkt, oh ja, dan krijg ik nog wel even wat extra lagen aangebracht bij het nieuws wat ik vluchtig op mijn telefoon voorbij heb zien komen. Dat was natuurlijk wel jammer dat dat er niet was, deze zomer. En wat voor jou? Je zegt, ja, voor mij is het wel een beetje nieuw. Maar wat denk ik sowieso wel echt nieuw voor je gaat worden, is alle kritiek die altijd over... Al gaat het maar over de titel. Want daar werd ook al veel over gesproken. Over Bar Laat, Bottom Line. Waar een hoop critici die zeiden, ja, dat heeft een negatieve connotatie. Oh ja, ik heb had dat helemaal niet meegekregen. Nee, ik was zelf op vakantie, zeggen, toen dat een beetje losbarst. Maar ik heb dat zelf helemaal niet. Nee. Ik heb gisteren even een kijkje in de studio mogen nemen. Het ziet er hartstikke leuk uit, vind ik. Maandagavond is inderdaad de eerste. Sofie gaat volgens mij presenteren. Ik denk dat het wel sfeervol is qua studio. Ik denk dat we zullen ook echt proberen om er een vrolijk programma van te maken. Iets waarbij je, als je begint met kijken, ook echt tot het einde wil blijven kijken. Ja. Ik heb er heel veel zin in, als kijker sowieso wel. En Jeroen Pauw heeft ook gezegd, ik wil meer tijd voor de gesprekken. Ja. Lijkt me ook prettig als presentator, toch? Nou zeker, ja. Tenminste, dat lijkt me zelf ook prettig. Kijk, ik kom natuurlijk van de radio, waar we bij Bureau Buitenland gelukkig nog wel wat tijd nemen ook soms voor gesprekken. Niet elk onderwerp leent zich om in 3-4 minuten er even hapsnap doorheen te jassen, zeg maar. En ja, het programma is elke avond rond 55 minuten, dus je hebt ook tijd. En ik heb het idee ook dat we in een tijd leven waarin mensen behoefte hebben aan wat meer duiding, wat context om te begrijpen waarom dingen nou precies gebeuren. Ja, dus ik ben het helemaal eens met Jeroen. Laten we vooral die tijd gebruiken. Ik zeg, Angela de Jong, die schrijft scherpe columns natuurlijk. En zij zit elke week hier, is zij te gast en dan bespreekt ze van alles. En nou ja, ik had haar vandaag natuurlijk ook aan de lijn. Jij was nog druk met je eigen programma. We hebben even gevraagd, wat vind je eigenlijk van die Tim de Wit? Ik vond het wel de verrassing van de afgelopen maanden, dat hij is toegevoegd aan het presentatieteam. Ik ben hem een paar keer tegengekomen ooit. We zaten in dezelfde talkshow. Ik vind het een van de aardigste mannen die ik ooit ben tegengekomen in Hilversum. En wat mij opviel is dat het vooral een heel gewone... een heel gewoon iemand is die heel goed begrijpt waar gewone mensen mee bezig zijn. En ik denk dat juist ook die talkshow dat heel goed kan gebruiken. Om de kijker thuis te trekken en de vragen te stellen die ook thuis leven. Nou, wat aardig van Angela. Je bent nu al heel gewoon gebleven. Ja. Beste prestatie, toch? Kan niet meer stuk, toch? Lijkt me een lekker begin, of niet? Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik denk, ik snap wel een beetje wat ze zegt. Ik kom uit Bussum toevallig, maar wel aan de verkeerde kant van het spoor, zoals we in Bussum altijd zeiden. Dus ik kom inderdaad uit een doodgewone familie. Ja, maar heel even voor de mensen die niet in het Gooi wonen, de verkeerde kant van Bussum, dat is het rijke gedeelte of zo. Zo wordt dat dan uitgelegd, ja, precies. Al moeten we daar natuurlijk niet te veel bij voorstellen. Maar nee, ja, dus het is mij ook allemaal in die zin niet. Ik ben geen Nepo-baby, zoals ze tegenwoordig noemen. Dus het is me niet allemaal aankomen waaien of zo. Dus misschien helpt dat wel inderdaad dat je wat beter begrip hebt bij zij, ja, hoe zeg maar, niet de bubbel waar we misschien soms een beetje in de mediawereld in kunnen zitten, hoe daar buiten ook dan wordt gedacht. Gelukkig probeer ik me nog wel te omringen met mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn, zeg maar, met het maken van televisie of radio. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om zeker, er zijn natuurlijk heel veel, Nederland is veel groter dan Hilversum en de Randstad, om ook het gevoel te krijgen bij wat speelt daar eigenlijk? Hoe zorg je dat die mensen die daar, die soms het idee hebben van wat ze bij de NPO doen is niet meer voor ons, dat die wel gewoon zich er nog betrokken bij voelen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, ja. Hoe is het echt voor jou? Want je hebt natuurlijk ook lang in Londen gewoond. Je hebt ook een tijdje in Duitsland gewoond. Om hier dan opeens in dat gooien weer teruggeworpen te worden en al die discussie mee te moeten krijgen en ook weer Nederland. Hoe is dat eigenlijk? Zo, dat was in het begin. Ja, ik ben nu een aantal jaren alweer terug, maar ja, dat vond ik in het begin enorm wennen. Omdat ik inderdaad, ik zat weer heel erg letterlijk op mijn eigen eiland in Groot-Brittannië, waar ik heel druk was natuurlijk met alles wat met Brexit te maken had. En om hier dan, ja, je merkt dan toch soms, voelt het wel klein, zeg maar, waar dingen in Nederland hele discussies over los kunnen barsten, dat ik wel heel erg het gevoel had, waar maakt iedereen zich toch zo druk om? Ja, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Weet je, we zijn natuurlijk een relatief klein land. In de regel gebeurt hier natuurlijk ook niet zoveel. Het gaat natuurlijk door de bank genomen relatief goed, ja, met heel veel Nederlanders. Dus betekent dat je een beetje geleerd hebt om te relativeren op afstand? Dat denk ik wel, ja zeker. Ik bedoel, als je ziet de armoede die ik in Groot-Brittannië heb gezien, zelfs in Duitsland heb gezien, dus dat is van een grotere omvang dan dat we het hier kennen. Daarmee ga ik niet bagatelliseren dat hier alles fantastisch is. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die het zwaar hebben, maar dat helpt wel, denk ik. En ik heb ook nog in Zuid-Afrika gewoond als correspondent. Om je wereldbeeld vormt dat natuurlijk op een andere manier. En als je dan hier weer komt, om één grappig voorbeeld te noemen, het staat nu heel lang vast op de snelwegen, maar ik merkte in één keer dat we in grote delen van Nederland geluidsarm asfalt hebben. En als je in Engeland hebt gewoond, waar de wegen echt abominabel zijn, ja, dat je denk je een soort biljartlaken waar je dan overheen rijdt. Dat is fijn. Ik denk, wat een land is dit toch? Wat een geweldig land is Nederland. Dus jij was blij dat je weer terug bent. Nou, nee, maar dat relativeert natuurlijk enorm. Ja. En wat is er dan fijner als je dan die talkshow van de avond mag presenteren, waar iedereen het over het gesprek van de dag heeft en het ook weer over Nederland gaat. Maar ook in jouw geval waarschijnlijk veel over het buitenland. Maandag, hè, dan is de dag. Jij bent er zelf niet bij, maar kun je iets vertellen over het decor? Is het een avocado op tafel? Nee, elkaar op tafel. Nee. Ik denk dat iedereen vooral moet gaan kijken. Er staat dus een bar in, voor de goede orde. Want die titel komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Het is laat op de avond. Ook dat heeft het enige reflectie. Nou, je praat ons echt helemaal bij. We zitten er nu helemaal in. En ik weet ook oprecht niet wat er aan tafel gaat zitten maandag. Daar ben ik natuurlijk helemaal nog niet echt bij betrokken. Maar ik zou vooral zeggen, ga lekker kijken. We gaan het zien. En ongelooflijk veel plezier als je daar daadwerkelijk gaat zitten. Dankjewel. Bar Laat, elke maandag tot en met donderdag te zien om 10:15 op NPO 1. Radio. Dit is tot 4:00. Roos Mogree. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. No more counting dollars, we'll be good. burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Counting Stars, One Republic. Vaste waarde in ons programma Roos. Hier op vrijdagmiddag is mijn vaste man met de mooiste verhalen uit de natuur. Wildebras, de man die iedereen op social media en op NPO Zapp enthousiast maakt voor alles wat er kruipt, vliegt of zwemt. Pakken strijders, ik ben hier zo met de argusfazant. Gooi hem even neef. Je moet je chest vooruit gooien om te laten zien wie de baas is. Kijk die boevenkoppen, Mattie. Lijf gecatcht, zo komen ze je ossel dus binnen. 40 centimeter lange tong, als hij die in je oor steekt, komt hij bij de andere eruit. Kijk hoe hoog die komt met die satéprikkers. Jumbo, Mattie. Gruwelijk. Wildebras, op afstand dit keer. Want ja, dieren zitten er helemaal niet in de studio op locatie. Dus daar moet u ook af en toe bij zijn. Fijn dat ik je toch even kan spreken, Wildebras. Ja, heel fijn. Hele fijne middag. Hoe gaat ie? Ja, gaat goed. Hey, en vorige week hadden we weinig tijd, want toen eindigde de Tour de Femme aan het einde. Maar toen had je het nog wel even over katten. Daar ben je nog verder ingedoken hoe het ervoor staat met de kat in Nederland. Want we hebben meer dan alleen huiskatten, toch? Klopt, inderdaad. Voor wilde buren ben ik een slag dieper gegaan. Want we hebben namelijk drie soorten kat. We hebben de huiskat, we hebben de wilde kat en we hebben de verwilderde kat. En het verschil is eigenlijk, ja, de huiskat, je hoort het al, dat is de kat die we gewoon thuis lekker hebben als huisdier. Ja. Heel fijn. En de wilde kat, die komt vooral voor in Limburg. En daar zijn er niet superveel van, maar dat zijn dus gewoon wilde katten die niet uit een woonkamer komen. En de verwilderde katten, die weer wel. Dat zijn katten die ja, of helaas gedumpt zijn of weg zijn gelopen, spoorloos zijn. En die dus gewoon ja, in het wild zijn gaan leven en dus heel veel vogels ook ja, tot slachtoffer maken. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Hè? Ja. Dus daar hadden we het inderdaad even over. Dat ja, de vogels uitmoorden, om het maar zomaar even te zeggen. Die wilde kat. En wat doet de wilde kat? Doet hij dat ook? Of is dat vooral de verwilderde kat? Nee, het is, ja, de wilde kat, wat ik al zei, die zit meer in Zuid-Limburg. Ja. Dus die, daar hebben we niet super veel last van. Maar de verwilderde kat, die maakt wel het meeste slachtoffers. Waaronder de grutto, wat ik net al zeg, inderdaad, dat is onze nationale vogel. En dat is wel ja, zorgwekkend. Ook veel vogelaars die besteden hier gelukkig heel veel aandacht aan. Om ook te zeggen van hou je huiskat dus juist thuis. Want ook al is dat niet de grootste boosdoener. Het helpt in ieder geval alle kleine beetjes helpen om die vogeltjes het leven te besparen, zeg maar. Dus, ja. Dat is inderdaad de grootste boodschap. Maar we hebben drie soorten katten, dus dat is wel bijzonder. Ja. Vooral de wilde kat, ja. En dan is er een ander dier waar boeren vooral last van hebben op dit moment. De mol. Jij bent daar voor je programma ook mee bezig geweest. Hoe groot is het mollenprobleem? Ja, voor boeren in ieder geval best groot. Want ja, die hebben er natuurlijk last van op hun grond. Zo'n mol kan iets van 20 molshopen maken in één dag. Dus dan kan je je voorstellen dat ze de grond best wel aan het vernielen zijn van ze. Maar aan de andere kant, daar hebben ze niet zoveel aan. Maar ook wel een compliment. Want ja, het geeft toch aan dat je een goede en een gezonde bodem hebt. En tegelijkertijd de larfjes die ze eten, hè, ze zorgen ervoor dat ook weer in stand blijft. Dus het ecosysteem, ze dragen natuurlijk bij aan het ecosysteem. Dus eigenlijk is het dat je gezonde grond hebt, maar ze maken het ook wel weer een beetje te veel kapot. Wat boeren ja, best irritant vinden. Dus daarvoor waren we bij een gedupeerde langs gegaan. Zo noemen we dat dan in het programma. En daar ben ik dus verhaal gaan halen. Maar super interessante dieren. Ik heb er ook eentje in het echt gewoon zo live voor mijn neus gezien. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Ja. En mollen leven dus altijd alleen. Maar hoe krijg je dan een babymolletje? Ja, klopt. Het zijn solitaire beestjes. Dus ja, je krijgt een babymolletje. Dat heeft mijn moeder natuur heel goed gefixt. Want tijdens de paartijd zeggen ze dan, oh, we vinden elkaar toch wel Wel eigenlijk leuk. En dan wanneer zo'n vrouwtjesmol zwanger is, daarna gaan ze elkaar, verlaten ze elkaar ook weer heel snel voordat ze elkaar gaan haten. Dus het is een soort van toxic relatie die ze hebben. Dat is ook niet best. Ja. En als twee mollen elkaar tegenkomen, wat gebeurt er dan? ja, dan gaat er gewoon één dood. Dat is echt? 100%. Ja, dan is echt verder. Dan is het gewoon een fitty tot de dood. Een gevecht tot de dood. En dan wordt die ook nog eens opgevreten. Dus het zijn ook nog eens kleine kannibalen eigenlijk, die weesjes. Ja. Dat verwacht je toch dat niet? Dat gaat niet goed. Nee. Waarom liggen die molshopen er eigenlijk? Ik dacht al, dat zijn een soort van uitgangen van hun gangenstelsel. Nee, inderdaad, dat denken de meesten. Het lijkt een soort van mysterie ook. Hè? Dat maakt hem ook zo bijzonder. Maar ze schoppen dat aarde dus naar buiten, omdat er meer, zodat ze ook meer zuurstof krijgen in de gangen. En dat aarde moeten ze natuurlijk ergens laten als ze zoveel gangen graven. En zoveel valletjes maken door andere diertjes erin te laten vallen. Zoals ik al zei, larfjes, maar ook wormpjes. Dus ja, ze blijven maar bezig. Ze zijn echt het zijn drukke graafmachines. Ja. Ja. Maar het zijn dus geen uitgangen. Nee, oké. Okay. Nou, dat heb ik weer wat geleerd vandaag. Nog last but not least, de rat. Voor het eerst deze week weer op Terschelling ook geconstateerd. En in Amsterdam hebben mensen er ook echt ongelooflijk veel last van. Hier in Hilversum zijn ook hele wijken waar ze door geterroriseerd worden. Wat voor problemen levert dat allemaal op? Ja, nou, de mens is de rat eigenlijk wel het succesvolste. Misschien nog zelfs succesvoller dan de mens. Maar ja, wat voor problemen het vooral oplevert is, we zaten al onder de grond, we blijven onder de grond. Want die ratten die dus onder de grond door het riool lopen, soms ontdekken zij dus in die rioolbuis een gat. En daardoor kruipen ze. En dan kruipen ze zichzelf soort van schuin naar buiten. Dus niet direct omhoog, maar in ieder geval dat zand valt dan ook weg. Waardoor je dus verzakkingen krijgt. Dus die grond is daardoor niet meer echt stabiel. En die tegels gaan daardoor scheef staan. Dus daarvoor waren we ook bij iemand langs gegaan. Die had daar ook heel veel last van. De rollator stond voor de deur. Kon niet meer, want anders zakt die rollator dadelijk weg. En dan ziet ze niks meer van waar is de rollator gebleven. Dus nee, dat is wel een groot probleem met die ratten, ja. Ja. Zeker. Ja. Nou, laat vooral geen afval liggen op straat. Dus is het devies. Dank, Wildebras. Volgende keer spreken we elkaar zeker weer over de dieren en de natuur. Dit was hem voor deze week. Dank voor al mijn gasten. Peter de Keijzer, Simone Driessen, Tim de Wit hebben we voorbij zien komen. Wildebras dus. En volgende week ben ik er weer hier op NPO Radio 1. Hier op deze zender begint straks één vandaag met mijn collega Suzanne Bosman. Ze heeft het over Kamala Harris en haar speech. Maar ook, hoe moet het nu verder met die campagne van Harris? Want de ballonnen zijn neergedaald. En nu begint het pas echt. Blijf luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Poynter vond in het oppervlaktewater tientallen verboden bestrijdingsmiddelen. Dat is toch zorgelijk dat wat wij maken en gebruiken overal weer in het milieu terug te vinden is. En dat is slecht voor ons. Ze zijn allemaal verboden met een goede reden. Hoe komen die middelen daar en wie gebruikt ze? Je ziet ook dat er busjes met middelen over de grens komen. Het is niemand die tegen jou zegt van joh, ik gebruik verboden gewasbeschermingsmiddelen. En dat doen ze ook niet omdat ze dat heel graag willen. Het is allemaal uit noodzaak. Verboden, maar toch gevonden. Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag om 2 uur bij KRO-NCRV in Poynter. Wie luistert, weet meer. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk.